Köszönöm szépen. Nincs mit. Szia. Szervusz. Meg akartam kezdeni, hogy mennyire vagy kimerült. Őszintén? Hát, nyugodtan igen. Gondolom, hogy milyen nap van. Éjszaka jöttünk haza Celldömölkről. Valamikor 1:30 körül értem haza. 5 körül keltem. Szokásos ügymenet. Néha kicsit fáradt vagyok. Nincs olyan napot, hogy eleged van és inkább elszaladnál? Vagy minden nap ilyen? Mert... Minden nap vannak olyan pillanatok, inkább azt mondanám, amikor azt mondom, hogy hú, ez kevés vagyok, vagy kevesek vagyunk, de aztán ez csak egy pár pillanatig tart, és akkor mindig jön egy olyan impulzus, egy mosoly, vagy egy ölelés, vagy egy olyan reakció a másik oldalról, ami felvillanyozik, az újra és újra harci lázba tudok kerülni és válaszolni. Igazából én szeretem, ha történik valami, és szerencsére a politika és a jelenlegi magyar politika az olyan, hogy ott mindig történik valami, még hogyha nem is érdemleges, de mégis olyan, amire reagálni kell. Ez non-stop amúgy, de hogy a országjárás az feltölt inkább? Is. Ugye ez most már sokadik országjárás, tehát ugye ez a 80 nap alatt Magyarország körülnek, most voltunk tegnap a 60. napján, és ez azt jelenti, hogy szinte minden nap mentem, úgy jön ki október 23-áig a... Hát gondolom, utána is mentek tovább. És igen, hát, ezt igen. Akartam mondani, hogy igazából az, nem 80 az egy etapnak a vége, ugye október 23-án lesz a nemzeti menet, a Deák Ferenc tértől 14 órakor, ez egy nagyon nagy rendezvény lesz, reményeink szerint talán az egyik legnagyobb eddig, nagyon fontos rendezvény, és akkor utána másnap folytatjuk, és nyilván az már a kampány finiséig, a választás napján este 7-ig fog tartani. Nem igazán lesz idő pihenni, de hát ez dobta a gép, úgyhogy ezt csináljuk. Lehet tudnék panaszkodni, meg a kollégáim is biztos rengeteget tudnának panaszkodni, de arra inkább nem pazarolunk időt. Biztos sok emlékezetes dolog volt az országjáráson, de az érdekel, hogy számodra mi volt, mondjuk egyet kiemelni, vagy kettőt, ilyen nagyon emlékezetes pillanat. Már sokszor elmondtam ezt, de mindig oda térek vissza, hogy amikor első országjárásunk volt, ugye nekem is nagyon-nagyon friss volt a dolog. Sokan le akartak beszélni róla, mert hogy nem érdemes lemenni, meg úgyse ismernek, és nem akarnak kijönni az emberek, de ha ki akarnak, akkor félnek, hogy nem jöhetnek ki. És akkor mégis elindultunk ilyen sziréha. Miért akartak lebeszélni? Mondjuk most? Nem mindenki szkeptikus volt, aki a nagy politikai értő. Jó szándékkal egyébként, tehát nem azt gondolom, hogy rossz szándékból, de hogy a régi rossz tapasztalatok ürügyén, hogy ezt nem lehet bírni olyan sok napig, hogy úgyis hibázni fogsz, nem lesznek, kevesen lesznek, ilyesmi. És akkor mégis elindultunk, ugye ez valahogy a Kossuth téren volt az a nagy rendezvényünk áprilisban, és akkor ott a kollégáim meglepetésre jelentettem be a színpadról, akkor következő héttől elindulunk és körbejárjuk az országot, de nem volt semmi előkészítve. Jó, hogy ez te ilyen hirtelen jött ötlet volt? Igen, ott voltak ilyenek, igen, szoktam volt 19-re lapot húzni, és akkor a kollégák ott elkezdték szervezni, és valóban elindultunk, és ott az elején volt valahogy, amikor ugye Békés-megyében kezdtünk, Gyulán, érdekes volt visszatérni most megint Gyulára, és ott tulajdonképpen ott kezdődött minden, nem Budapesten, hanem a vidéki országjárás sikerén kezdődött minden, és nem tudom már hányadik állomás volt Szentes. Ugye mellett mentünk Baranyába, és aztán visszatértünk az Alföldre, és Szentesen, amikor megérkeztem oda, és akkor már jártuk ezt 1-2 hete az országot, és látszott, hogy egyre többen vannak, jó meleg is volt már, és odaértem, és akkor amikor mentem fel a színpadra, vagy a platós kocsira, mert akkor még a Ricsin voltam folyamatosan, akkor mielőtt fölléptem, vagy fölugrottam volna, akkor odalépett hozzám egy kislány. Mondta, hogy Annának hívják, az anyukájával jött, és adott nekem egy aranyérmet, és mondta, hogy ez az ő első úszó érme volt, és hogy sokat gondolkodott, de úgy látja, hogy mi igazi bajnokok vagyunk, és hogy mi az országért és a hazánkért dolgozunk, és azért adja, hogy ez mindig erőt adjon nekünk. És az nagyon megható volt, hogy 10 éves volt talán, azóta írt az anyukája, vagy talán találkoztam, és azóta még egyszer velük. Mindenféle támadást kaptak egyébként az édesanyja egyedül neveli. Igen. Elmondtad a sztorit? Nem, hát nyilván utána én erről beszéltem, de hát látták az élő videóban is. És én többször beszéltem erről, nagyon megható volt, és aztán támadták az édesanyját, hogy a gyereket miért teszik ki politikai dolgoknak. Mindenesetre nekem nagyon sokszor eszembe jut, és ott van az érme. Rengeteg emléket kaptunk, tényleg. Én ismertem az országot, de azért, hogy ennyire szép dolgok vannak benne, ilyen hagyományok is, hogy ennyi tényleg emlékezetes dolog, azt nem gondoltam volna, és mindenhol kapunk, de ez az egyik ilyen kiemelt. Persze volt rengeteg nagyon megható, nagyon szomorú, személyes tragédia, felemelő dolgok, tehát reggeli tudnék sorolni dolgokat, és nyilván, hogy egyszer majd lesz időm pár évtized múlva ezeket végig gondolni, akkor biztos ki is jön belőlem, mert azért ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, de nagyon-nagyon megterhelő. Vannak szerintem emberek meg arcok, akit így fel tudsz idézni, vagy így még gondolsz rájuk? Így néha össze szokott kapcsolódni, gondolom ez valamilyen lelki dolog. Én nem értek ehhez, hogy amikor megszólal a harangszó valamelyik kis településen, és akkor éppen ránézek valakire, vagy éppen beszélgetek valakivel, vagy éppen tartok valamelyik beszéd valamelyik állomáson, és akkor az úgy, mint egy illat, meg egy hang, ezek így együtt rögzülnek. És van nagyon sok dolog, amit úgy másnap már nem emlékszem rá, de utána egy hónap múlva beugrik, hogy én már ugyanerről beszéltem, vagy hasonló dologról beszéltem, nagyon sok ilyen van. És amikor tényleg elfárad az ember, amikor jövünk haza éjszaka, vagy megyünk át egyik településre a másikra, ilyen egykor vagy kettőkor, úgyhogy tudod, hogy másnap reggel 7-kor már indul a verklés, ki kell tenni egy posztot, és nyilatkozni kell nem tudom hány sajtónak, közben vár a propaganda, akkor azért ez mindig eszembe jut, hogy lehet, hogy abban a pillanatban ez nehéznek tűnik, és lehetetlennek tűnik, de akkor eszedbe jutnak azok az emberek, akik egy zsákfaluban laknak, ott a születtek, és valószínűleg ott is fognak meghalni, mert nem adatott meg nekik, vagy az ország, vagy a lehetőség nem adta meg azt, hogy ők kibontakozzanak, vagy eszembe jut valamelyik rokonom, aki a gulágon volt, vagy éppen kint volt a világháború alatt, vagy elvették a dédnagyapámnak mindenét, amit fölépített fiatalemberként, és akkor azt mondom, hogy hát ez ahhoz képest azért nem egy akkora dolog, és akkor így akkor megrázom magam, és kicsit még el is szégyellem magam, hogy én panaszkodni merek magamba, hogy most nekünk nehéz. Ez nem nehéz, ez egy feladat. Mindenkinek megvan a feladata. Egy sebésznek, amikor a 12. órában van egy műtétben, vagy éppen az 5. műtéten van túl, vagy egy ápolónak, amikor elveszíti egy betegét, szóval ennél azért vannak sokkal megterhelőbb dolgok. Hát igen, de volt mondjuk olyan találkozás, ami konkrét dologról megváltoztatta a véleményed, vagy nagyon fordított a világlátásodon? Hogy... Az a baj, nagyon sok ilyen van. Tehát nem baj, csak hogy azért nem tudok, vagy szeretnék feltétlenül egyet kiemelni, de amikor mondjuk Bódis Krisztával először jártam a Hétesi telepen, Ózd mellett, vagy amikor éppen most jártam Tiszalökön, az új telepen, egy romaszegregátumban, akkor amikor találkozol az idősebb emberekkel, akik úgy beszélnek arról a telepről, vagy település részről, mint amit 30-40 éve még Aranybányának hívtak, és utána elmesélik, hogy hogyan pusztult le szép lassan, hogy mennyire többre hivatottak voltak az ott élő emberek, meg az egész rész. És velük beszélsz, és utána találkozol ugyanott a 6 éves gyerekekkel, a 12 éves gyerekekkel, akik egyrészt gyönyörűen rajzolnak, csillog a szemük, és bevisznek a házukba, amiben hát komfort nincsen, mert ivóvíz sincsen, vagy vezetékes víz nincsen, gáz nincsen, a nyílászárók sem jók, szigetelés sosem látott az a ház, talán bályokház volt. És ott van egy tévé a nappaliukban, és akkor elmeséljük, hogy téged ismerünk, mert hogy téged szoktunk látni a TV2-ben, meg az M1-en. Nem sok szépet hallanak. És akkor elmondják, hogy miket szoktak mondani rólam, és kérdezem, hogy ti ezt elhiszitek, és mondjuk, hát dehogy. És elmondanak olyan mondatokat, mintha egy ilyen nagyon tapasztalt bölcsember mondta volna. És nem azért, mert ezt otthonról hozzák, hanem ez benne van az emberekben. Tehát ez a józan paraszti ész az, ami nekem a legnagyobb tanulság egyébként, hogy ez tényleg létezik a magyar vidéken, de nyilván mindenhol, hogy nem kell, hogy egy ember iskolázott legyen, még az se kell, hogy feltétlenül valami jó szakmája legyen, hanem ha logikusan gondolkozol, ha becsületesen gondolkozol, ha nyitottan gondolkodsz, ha alapvetően szeretettel vagy a környezeted felé, akkor te csodákra vagy képes. És akkor mindig eszembe jut a dédnagyapám, aki sváb parasztember volt, nem járt nagy iskolákba, de 6 gyereket nevelt, később minden 6 gyereke egyetemre járt, és ő maga pedig Széchenyit olvasott, Kossuthot olvasott, pedig a szülei még nem is beszéltek magyarul, felépített egy hatalmas gazdaságot, csodálatosan bánt az emberekkel, az állatokkal, és hogy az az igazi józan parasztrész, hegedült, zongorázott, és autodidakta módon rengeteg mindent megtanult, és ezt látom a magyar vidéken is. És csak azért mondom, mert ugyan sokszor azt mondják, hogy nagyon rossz állapotban van az ország, mentálisan, fizikai egészséget illetően, pénzügyileg, bárhogyan, de óriási potenciál van az emberekben. Igen, csak hogy a propaganda az nem okozott azért néhány embernél látni, hogy azért nem biztos, hogy nem maradandó sérülést okozott. És hogy velük mondjuk hogy lehet szót érteni, aki tényleg így teljesen TV2-en és M1-en nevelkedik 10 éve, 15? Szerintem nincs maradandó sérülés. Szerintem azért azt látjuk, hogy évek óta ugye ezzel rengeteget dolgoznak idézőjelben, meg rengeteg közpénzt elégetnek ezért. És szép lassan persze átállítottak embereket, akár mondjuk ha történelmi hazugságról beszélünk, mondjuk Oroszország kapcsán, meg sok minden kapcsán, de nagyon sok energiát öltek, de ez nagyon gyorsan meg fog változni. Tehát abban a pillanatban, amikor a propaganda elveszíti az állami támogatását, ezt a tiltott állami támogatást, ezt a sok 100 milliárd forintot, állami cégek, amit hirdetnek a TV2-ben, vagy itt ott, vagy az Indexen, ilyen helyeken, akkor ez meg fog szűnni. Senki sem gondolja komolyan, hogy Mészáros Lőrinc vagy Orbán Viktor a saját pénzét fogja 10 milliárdokat elégetni arra, hogy ezt a propagandát fenntartsák. Szerintem, ezt többször mondtam ezt a példát, ez kicsit olyan, mint a Jim Carrey-vel a Truman Show, hogy az ember így elér a buborék szélére, vagy a forgatási helyszín szélére, és akkor kiderül, hogy az a világítótest az nem nap volt, a feleség az nem feleség volt, és persze lesz egy ilyen kognitív diszonancia sok emberben, és ez nem egyik napról a másikra fogja megváltoztatni a véleményét, de a propaganda az olyan, mint egy méreg. Az olyan, mint egy áfium, és hogyha azt nem csepegteted bizonyos mennyiségben, jó mennyiségben, mert most azt mondják el egyébként, hogy túl nagy mennyiségben és túltolják a hazugságot, akkor nem lesz meg a hatása. De az először el kell érni oda, de hogy mondjuk aki... Azon vagyunk. Igen, de most hogy lehet áttörni egy ilyen emberen, hogyha tényleg a legelbetemültebb propaganda hívőket, van valami, ahogy el tudsz érni hozzájuk, mondjuk megszólítod, van valami bevált módsz, hogy lehet szót érteni, mert nagyon sokan számolnak be arról is, hogy egyszerűen mondjuk a rokonaik, a legközelebbi barátaik vagy rokonaikkal nem tudnak szót érteni, pedig ott azért ott van, hogy legalább a családi kötelék, akkor gondolom még nehezebb neked ezt áttörni, vagy ez van valami, ami beszokott válni? Először szerintem nem kell mindenkit meggyőzni. És ezt mindenkinek mondom, sokan kérdezik, hogy hogy győzzék meg a családtagjaikat, a szüleiket, a testvérüket, a legjobb barátjukat, és szerintem nem kell. Szerintem annál sokkal fontosabbak a családi kapcsolatok, de még a baráti kapcsolatok is, mint hogy a politika ketté válassza őket. Volt egy édesanyja, aki mondta, hogy a férje fideszes, ő tiszás, a gyerekei tiszások, és hogy nem hajlandó főzni a férjének hétvégén. Azt mondtam, hogy ezt ne tegye. Egyrészt a tízások nem ilyenek, tehát másrészt meg nem ér ennyit a dolog. Meg nem is hoz eredmény. Tehát a direkt támadás, meg a mindenképpen meg akarlak győzni az én igazamról. Nem is azt mondtam, hanem valami... Kérdezni. Én azt mondtam a fiataloknak, is azt szoktam mondani, hogy egy sok fiatal van szerencsére a rendezvényeinken, talán soha ennyi fiatal nem érdeklődött a politika iránt, és szerintem szuper jó, hogy kérdezzenek. Kérdezzék meg a nagyszülőket, hogy ez normális szerintük, ők erre szavaztak-e, tehát ők arra szavaztak-e, hogy mondjuk a miniszterelnök a március 15-i rendezvényen lepoloskázza őket, mert nem Fidesz szavazók, hogy egy eltaposandó rovarhoz hasonlítsa, vagy hogy egy olyan miniszterelnökre szavaztak-e szívük szerint, aki a saját fizetését 30%-kal emeli, az ő nyugdíjukat 3,2%-kal. És ha kérdeztek, akkor kérjenek segítséget is, és mondják el, hogy oké, a ti jelenetekről is szó van, de a mi jövőnkről is. És mondják el, hogy mit szeretnénk maradni Ibrányban, mit szeretnénk maradni Tiszaszigeten, mit szeretnénk maradni Zalabaksán, szeretjük a szülőföldünket, szeretünk benneteket, csak segítsetek. És én biztos vagyok benne, és nagyon sokan számoltak be pozitív eredményekről, ha ezt így lehet mondani, hogy a nagyszülők, a dédszülők azért sokkal jobban szeretik az unokáikat, sokkal inkább hisznek nekik, mint a hazug propagandának. De azt be kell látni, és ez persze a propaganda hatása, hogy nem lehet egyik pillanatról a másikra átállítani embereket. Hogyha valaki 20 éve Fidesz szavazó, és most a propagandától tekintsünk el, mint mondjuk én is az voltam. Ott nem az van, hogy egyik pillanatra a másikra fölismered, hogy ez rossz. És hogyha föl is ismered szép lassan, hogy ez már nem az, mint amire te szavaztál, vagy amit te hittél, akkor is magaddal is meg kell harcolnod, mert ilyenkor óhatatlanul bejön az, hogy akkor én is hibás vagyok, hogy én is segítettem ezt a rendszert kiépíteni. És az, hogy az ember felismerje, hogy itt nem te változtál, te jót akartál, te elhitted a polgári Magyarországot, te elhitted azt, hogy itt tényleg prosperálni fogunk, hogy európai ország leszünk, nem te változtál, hanem ez a hatalom. A hatalom természetében benne van egyébként, hogy változik, és néha nagyon rossz irányba változik, néha kevésbé rossz irányba változik. Pozitív irányba szerintem a hatalom, ha van ilyen általános fogalom, nem szokott változni. Ez lehet egy cégvezető is, egy kórházvezető, egy polgármester, meg egyébként egy miniszterelnök is. Alapvetően benne van a hatalom természetében, hogy egyre kevésbé lesz benne kontroll, még ha nem is akarja leépíteni, elkényelmesedik, elveszíti a kapcsolatát a valósággal. És ezt nehéz néha megérteni szerintem az embereknek, sok Fidesz szavazónak, hogy itt nem ők a hibások, és igenis, ez nem egy vallás, ez alapvetően egy nem is tehető egy értékrendi választás, hanem itt lehet ez egy pragmatikus választás is. De én azt látom, tényleg járva, és aztán abba hagyom a monológot, hogy azt látom, járva a vidéket, beszélgetve nyugdíjasokkal, most például Tokajban beszélgettem 7 Ibrányi nyugdíjassal, akik közül szinte mindenki Fidesz szavazó volt. Korábban volt, aki Fidesz tag volt, aki fideszes képviselő volt, és ők elmondták, hogy nekik miért és hogyan is mi változott. És nekik is egy idő volt, és most már nagyon nagy tiszások, és egyre több ilyen van. És minél több ilyen példa van, annál könnyebb lesz egy volt Fidesz szavazónak, legyen akár idős, akár középkorú, elfogadni azt, hogy itt nem ő hibázott, nem ő szavazott rosszul, ő jót akart, a hatalom az nem akart jót, ilyen ez. És most mondtad a fiatalokat, van valami gyakori probléma, amit emlegetnek országszerte a fiatalok, vagy nekik mi a fő problémájuk, azt hogy látod? Hát alapvetően szerintem a fiatalságban benne van mindig ez a protest dolog, meg szerintem ez jó is, az a kritikus gondolkodás, a kiállás, a bátorság, hiszen sok fiatal úgy van vele, hogy nekem még nincs mit veszítenem, még nincs családom, meg nincs olyan munkahelyem, amit elveszíthetek, meg úgy általában szeretnek is így közösségi dolgokban benne lenni. Ami problémát emlegetnek, az elég egyértelműen beazonosítható három területen, az egyik az a lakhatás kérdése, főleg a kis településeken a képzettségüknek megfelelő munkahely hiánya, legyen ez egy jó asztalos, villanyszerelő, vagy éppen ápoló, orvos, mérnök, tök mindegy, hogy egy ilyen 5000 fős vagy 10000 fős településen szinte nincsenek ilyen munkahelyek, ott a legnagyobb munkáltató általában az önkormányzat, vagy valamilyen állami cég, vagy valami neres cég. A harmadik az meg egyértelműen a vidéki közszolgáltatások leépülése, ebbe beletartozik az egészség, ugye a közlekedés, a szórakozó helyek hiánya. De egészen elképesztő egyébként azt látni, hogy jársz megyeszékhelyeken, és este 8:30-kor nincs nyitva semmi. 9-kor bezárnak az éttermek, ugye beszámolnak a középkorúak, a fiatalok szülei, hogy amikor én még fiatal voltam, és nem volt olyan régen, 20-25 éve. Ilyen eltűntek azok. Meg a szórakozóhelyek, ahol itt kulturáltam, és mondhatunk diszkót, vagy mondhatunk bármit, a zenés szórakozóhelyek, vagy egy biliárdszalon, vagy egy sportklub, ami még este is nyitva van. Ezek bezártak. Egyrészt ugye, mert nem tudják eltartani őket, mert visszaesett a fogyasztás. Másrészt nem tudom miért, lehet, hogy munkaerő hiányzik hozzá. És ez a három dolog, ez alapvetően predesztinálja arra a fiatalok többségét, hogy elhagyja a szülőföldjét. Jó esetben mondjuk Megyeszékre megy, vagy Budapestre megy, de a legtöbb az külföldre megy, ami még mindig nem baj, hogyha egyébként hazajön. És persze van egy negyedik, ez egy plusz pont, ami a fiataloknál benne van, hogy alapvetően én azért szeretnek egy szabad világban élni. És a mai világban ők azt érzik, nyilván ők kevésbé a propaganda világában élnek, mert hogy abszolút használják a modern dolgokat. Egyébként nagyon sok idős ember is, nagyon érdekes látni és örömteli látni, hogy mondja a 85 éves Marika néni, hogy ő letöltötte a Tiszavilág applikációt, és igen, egy kicsit szenvedett vele, de azóta már nagyon jó használja és nagyon szereti. És ők is elmondják, hogy ott látszik az időseknél is egy ilyen törés, hogy aki használja az okostelefont, aki használja a közösségi médiát, annak minden hátrányával együtt azért teljesen másképpen vélekedik a világról. És a fiataloknál azt látom, hogy nekik ugye a szabadabb, a kritikusabb gondolkodás az abszolút benne van, de ez egy ilyen plusz. De a három alapvető az a lakhatás, a munkahely és a szolgáltatások leépülése. Hogyha így összességében kéne nézni az országjárás, akkor az országot miben látod másképp? Most, hogy nem tudom, másfél éve járod az országot? Majdnem, igen. Mondom, rengeteg dolog van, de hogy hogyan változott a képed Magyarországról? Hát először is megtanultam azt, hogy Magyarország nagy ország. Tehát annak nézettel szemben, hogy Magyarország kicsi ország, Magyarország nagy ország, rengeteg dolog van benne, rengeteg féle ember, rengeteg fajta népesség és nagyon-nagyon sok szépség. Nem csak a gyaloglás miatt, persze az nyilván ez egy érdekes része volt az országjárásnak a nagyvárat felé, de azért amikor autóval járod akkor is, hogy tényleg most már azért sok helyen többször voltam, volt, ahol háromszor voltam, de még mindig egy csomó minden újdonságot észreveszek, hogy mondanak nekem, elképesztő sok kincs van az országban, és persze én tisztában voltam korábban is azzal, hogy nem minden fekete és fehér, és hogy nem minden tökéletes, és akkor finoman fogalmaztam, de azért erre még rá rakott egy lapáttal. De mindig nem szeretik negatív dolgokat mondani, mert minden egy lehetőség. Tehát ahogy a Boldis Kriszta is szokta mondani, hogy igen, 1300 szegregátum van, és most nem csak a romákról beszélünk, hanem rengeteg leszakadt része van az országnak, magára hagyott vidékek vannak, akár megyeszékhelyek is, de ez egyben egy lehetőség is, és ez nem egy patetikus túlzás, nem egy romantizálás. Megértem, csak az van egy csomószor, most erről eszembe jut, hogy ahhoz, hogy ezt meg legyen oldva, ez ilyen évtizedes munka, és akkor a gyümölcsét, ha mondjuk te elkezded, már nem te fogod learatni, és hogy ezt nem láttam még itthon, hogy egy politikus aztán elkezdte úgy, hogy tényleg tudta, hogy majd valaki más ennek élvezi a gyümölcsét. Ezt, először is nem egyedül vagyok, tehát én nem is szoktam így fogalmazni, még azt most én járom az országot, a kollégáim is járják nyilván, meg nagyon sok önkéntesünk van, azért nélkülük ez nem nagyon menne. Másosorban azért szerintem jó, ha az embernek vannak példaképei, és nekem voltak, mindig is voltak, és szerintem sok embernek vannak, és nekem az egyik példaképem, nem véletlenül szoktam sokat beszélni, a Klebersberg Kuno, vagy akár Baross Gábor, és még mondhatnék másokat, Huonnai Vilma, akik különböző területen, de nem nagyokat alkottak, akár rövid idő alatt is, viszont nem ők aratták le általában ennek a gyümölcsét, és nem is azért tették ezt, hogy learassák a gyümölcsét. És igazad van, mert a politika az nem a holnapról szól feltétlenül. Vannak azonnal megoldandó és kezelhető problémák, pénzzel, pénz nélkül, odafigyeléssel, tök mindegy. Vannak a középtávú tervek és vannak a víziók. Nem véletlenül hirdettük meg a Szent István tervet, ami 2035-re, 40-re, 50-re is tűz ki célokat. Nem véletlenül szeretünk nemzeti minimumokról beszélni. Ez azért is fontos szerintem, hogy mindenki elfogadja ezeket, vagy megpróbáljuk elfogadtatni ezeket, vagy közösen létrehozni ezeket. Hogyha nem Tisza kormány lesz majd egyszer, vagy nem tudom milyen kormány lesz, akkor is errefele menjünk. És engem a legkevésbé sem fog zavarni, hogyha nem a Tisza kormány ideje alatt lesz svájci vasútszínvonalú a MÁV, vagy mit tudom én, luxemburgi minőségű, vagy a svéd az egészségügyi ellátás. Kell lépéseket tenni, kell középtávú vízió, hosszú távú vízió. És nincs ilyen szándékom, hogy én vagy a közösségünk bekerüljön a történelemkönyvben. Nincsen küldetéstudatom mindenféle ellentétes állítással szemben. Abban hiszek a kis lépésekben. Ez olyan rossz, egy kis küldetéstudat? Hát ha negatív értelembe veszük, az, hogy van csak neked egy hivatásod, vagy van egy célod, meg hogy próbálsz tenni a közösségért, meg a közösségnek lehetőségeket adni, az nyilván nem negatív. De ugye szokták a messiást, meg a küldetést ilyen negatív, bármit nem szoktak ugye negatív felhanggal emlegetni. Én hiszek abban, hogy igenis lehet úgy tenni, hogy te fogod learatni, és hogy ez nem probléma. De inkább az a kérdés, hogy itthon megszokták a... Hát nem erre vagyunk szocializálva, hogy hosszú távon gondolkozunk, és akkor meg lehet-e beszélni a magyarokkal, hogy most akkor ez egy hosszú távú dolog, itt lehet, hogy nem holnapra érik be a gyümölcs, hanem évtizedek múlva, miközben ahhoz vannak szokva, hogy holnapra ígérnek nekik mindent. Ez is az országjárásnak egy tanulsága, őszintesség. Ha őszinte vagy, és elmondod, hogy mi a helyzet, és ez nem azt jelenti, bocsánat, lehet, hogy félreérthető voltam, hogy 100 napon belül nem lehet megcsinálni dolgokat, vagy egy éven belül nem lehet konkrét eredményt elérni, akár az oktatásban, akár az egészségügyben, akár a közlekedésben, akár a megélhetési válságnál, hanem hogy vannak, amik hosszú távok. És igenis kell rövid távú dolgokat mondani, de ha te az emberekkel őszintén beszélsz, ha felnőttnek tekinted az embereket, ha elfogadod, hogy vannak kritikák a te működéseddel kapcsolatban, és még több lesz, amikor kormányon leszel, akkor szerintem jó úton jársz, és az emberek azt értékelik. Valóban igazad van, hogy nem így szocializálottunk mostanában, de én hiszek abban, hogy ez nagyon gyorsan megváltoztat. Nem nehezíti meg az őszinte beszélgetést az, hogy folyamatosan leselkednek, hogy mit lehet kivenni a szavaidból, vagy mit lehet kiforgatni a kontextusból, hogy nehéz, hogy erre is kell figyelni közben. Ja, alapvetően ott rontják el a Fidesz politikusai és az ellenzék. Most adsz egy tippet neki? Nem. A saját szempontjukból, meg az ellenzéki politikusok egy jelentős része is, hogy szerepet játszanak. A miniszterelnök szerepet játszik. Orbán Viktor, beszéltem vele személyesen, nem négy szem közt, de egy asztalnál hosszan régebben. És ő nem olyan ember, mint amit mutat magából. Sokkal nyitottabb ember, sokkal elfogadóbb ember, sokkal emberibb is tud lenni. És élek a gyanúperrel, hogy amikor a cigányzenét hallgatta és éppen megívott fél liter bort, akkor az őszinte Orbán Viktor láttam. Sokkal őszintébbet, mint a propagandában mondjuk a Hont András féle 5-ben, vagy nem tudom hol. És ők szerepet játszanak. És a szerepet játszol, az veszélyes dolog. Egyrészt egy idő után elhiszed néha a szerepet, mert annyira magadévá teszed, és annyiszor elmondod. Ezt például látom Gulyás Gergőn, vagy sok, akit nagyon ismerek személyesen, és tudom, hogy nem olyan ember, de már azt látom rajta, hogy most már elhiszi. És ugye az már egy szintje, és egy nagyon súlyos szintje a propagandának, amikor te saját magad, hogy elhiszed a saját propagandádat. Korábban még tudtad, hogy ez egy hazugság, de annyiszor elmondod, hogy már hatással alá kerülsz. És hogyha a szerepet játszol, abból ki tudsz esni, ott lehet hibázni. Ha nem szerepet játszol, hanem alapvetően te tényleg hiszel abban, amit csinálsz, vagy amit szeretnél csinálni az emberekkel közösen, akkor azért kevésbé lehet hibázni. Nagyon-nagyon kevés olyan politikus van most szerintem, de lehet, hogy rendszerváltás óta sem sok volt, aki nem egy szerepet játszik, és nem egy tanult. Van, aki ezen nagyon, az nagyon látszik, hogy szerepet játszik a hangsúlyozásán, az, hogy mindig ugyanazt az öt dolgot mondja el, és nem tud kreatívan vagy on the spot válaszolni egy nehéznek tűnő kérdésre. Sokan megnézték a Partizánt, ott sem szerepet játszottam. Én nagyon nem, nekem nagyon nem tetszett, utólag visszanéztem, és nem is értettem, hogy annak miért volt hatása, de sokan azt mondták, hogy az látszott, hogy persze nem mindennel értenek egyet, meg egy csomó mindent ők részletesebben kifejtettek volna, de hogy nem szerepet játszottam. És ez azóta is szerintem megmaradt. És lehet, hogy ez néha sarkosan hangzik, és ugye ezt a propaganda ki is használja, hogyha én most mondok, amit ő rájuk, vagy állítok egy politikusra valamit, de én soha nem szeretek, én mindig ami a szívemen, az a számon, soha nem szeretnék valakibe, így személyébe beleszállni, nem akarom az emberi méltóságát bántani, ilyet nem fognak tőlem hallani, te sem fogsz tőlem hallani, hogy valakinek a család életét bántom. Viszont amit gondolok politikailag, közpolitikailag, vagy szakpolitikailag, vagy éppen jogilag, azt el fogom mondani. Mikor nézted utoljára vissza azt a Partizán? Így teljes egészében nem néztem vissza, utána visszanéztem, néha így feldobja nekem, és akkor meg ilyen, vagy a propagandasz is ki szokta venni, most éppen valami részt kiszedtek, amikor igen, Orbán Viktorról beszélt. Szerelmes vagy Orbán Viktor. Igen, igen. Én azt vállalom akkor is, tehát én azt elmondtam, és azt továbbra is tartom, hogy ő egy nagyon tehetséges ember, és aki ezt vitatja, annak nincs realitási érzéke. Nem biztos, hogy jóra használja. Lehet, ebben egyetértünk. De azért nagyon sok dolog sűrű volt azóta, az, nem, mikor volt ez? A Partizán? Tavaly februárban, másfél éve. Azt akartam még itt hogy megkérdezni az országjárás az utolsó ezzel kapcsolatban, hogy emberileg miben változtatott meg, vagy hogy érzed, hogy miben változtál, hogy ennyi behatásért és ennyi sorsot lát? Hát sok mindenben. Tehát nem csak kívülről öregettem szerintem sokat, hanem szerintem belülről is. Hogy az öregedés, vagy tapasztalat, azt nem tudom. Én kicsit úgy érzem, hogy az alatt a másfél év alatt mondjuk így három teljes embernyi életet leéltem. És mondták nekem, amikor az első országjárás volt, és az európai parlamenti választás, hogy majd utána ki fog rajtad jönni ez, vagy rajtam a lelkileg, meg ez nagyon megterhelő. És azért nem jött ki, mert utána mentünk tovább, és a mai napig nem jött ki igazán, persze vannak pillanatok, amikor kijön, de hogy így nem álltam meg, és valószínűleg akkor majd meg fogok egyszer állni, azt nem tudom, mikor lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, akkor ki fog rajtam jönni. Addig ezzel együtt kell élni, szerintem teljesen más ember lettem. Abban, hogy ezek az alapok nyilván megvoltak bennem, és szerintem nyugodtabb vagyok, szerintem azért én is most már elszámolok 10-ig, meg próbálok felkészülni a szenáriókra, és most már nagyjából ismerem ezt a hatalmi gépezetet, meg a fegyverarzenát, persze mindig meg tudlak lepni, de mondjuk 10-ből 9 dolgot ismerek, arra fel tudok készülni, tudok másképp reagálni, mint korábban, és remélem is, hogy változom. Szerintem az is egy fontos politikusi erény, ha van ilyen, hogy tudjál változni, és rengeteg hibád van. Tudom, mindig készítenek ilyen listákat, hogy Magyar Péter hány hibája, meg hány dolgot kell változtatnia. Biztos sok mindenben igazuk van, és igyekszem is változni. És szerintem az egy feladatom is, hogy jó irányba változzak. Tök mindegy, milyen pozícióban leszek, és nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki a közéletben részt vesz, vagy szeretné képviselni az embereket, akár egy polgármesterként, akár egy kórházigazgatóként, hogy napról napra igyekezzen tanulni és változni. Lehetőség szerint jó irányba. Én ezt viszem, biztos, hogy nagyon sok mindenben változtam. Tehát, hogyha most le kéne ülnöm a másfél év ezelőtti Magyar Péterrel beszélgetni, lehet, hogy nem nagyon értenénk egymást. De az is igaz, hogy az alapok azért ott voltak. És azok már 15 éve is ott voltak. Nem véletlenül voltam én kritikusan erben, nem véletlenül voltak nekem ott vitáim. Nem véletlenül, hogyha egy buliban voltál, egy ilyen neres buliban, akkor onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy itt ilyen csoportosulás van, mert ott valakivel vitatkozott és ellentmondott. És ezt akkor sem rossz szándékból csináltam, hanem inkább ilyen értett haragszom, nem ellened dolog volt bennem. És nem úgy, mint a reformkommunisták, hogy belülről megváltoztatjuk, mert ezek ilyen baráti beszélgetések voltak, vagy mit tudom, kollegiális beszélgetések. Engem mindig érdekelte a közélet. Tudom, ez ilyen perverziónak tűnik, hogy 10 évesen országgyűlés nézel. Az mondjuk annak. De mindenkinek megvan a perverziója, tehát ezt tudom mondani. Amúgy erről jut eszembe, ezt csak most jutott eszembe, hogy azért egy ilyen konzervatívabb közegből kikerülni. Most azért rengeteg, hogy mondjam, más világ nézetű ember is vesz körül, hogy ez változtatott, hogy akár csomó liberálisabb nézetű ember nagyon keveredik gondolom a tisztán belül, hogy ilyen szinten vannak ilyen ügyek, ami úgy érzed, hogy már máshogy látsz, mert beszélgettél, ők még nem értettetek egyet? Alapvetően nem. Én nem vagyok egy ilyen ókonzervatív ember nem is voltam soha, mert egy budapesti családból jövök. Különböző politikai nézetek voltak a családunkban, volt, aki MDF szavazó volt, volt, aki Fidesz szavazó volt, aki SZDSZ szavazó volt, ezt már hallgattuk a propagandában egy párszor, hogy Demszki plakát volt az ágyam mellett, igaz, hogy mellette volt Orbán is, meg azt hiszem még más is, és Fidesz plakát is. Ebből ugye ezt vették ki, nem azt vették ki, hogy a politika érdekelt engem már gyerekként, és szerettem tüntetésre járni. Hol voltak ilyen plakátok? A Bravóban? Vagy csak magad? Nem. Akkor ugye a választási kampány volt 90-ben, egyrészt az országgyűlési, utána meg az önkormányzati választás, és akkor ugye nem volt közösségi média, meg semmi, és a plakátok voltak mindenhol. Mit tudom én, Tavárisi Kanyec, az MDF-nek volt a plakátja, a Fidesznek voltak nagyon jó plakátjai, és egyébként pont most beszéltünk a Bódis Krisztával, és mondta, hogy ő fotózott. Akkor a férjével fotózták a fideszes képviselőjelteket, ott úsztak a kágyukba az előhívott fideszes fiúk ugye a fényképeken, a plakátokon, Németh Zsolttól elkezdve mindenkit fotóztak, és hát akkoriban ezt osztogatták, mi bementünk, ismertük, ugye Budapest édesapám ügyvéd volt, nagyapám bíró ügyvéd, édesanyám bíró, és azért benne voltunk ott a közéletben, 5. kerületben laktunk közel a pártokhoz, és akkor engem ez így érdekelt. Nyilván olvastam Bravót is, meg ilyeneket, és meg ifjúsági magazint is, meg szerettem a sportot, úgyhogy nemzeti sportot is, vagy előtte népsportot, de hogy volt egy ilyen közéleti érdeklődésem, de ez nem azt jelentett, hogy én Lemszki Gábort tiszteltem jobban, mint más, csak hogy tudod, ilyen gyűjtesz ilyen, én szerettem az ilyen gadgeteket, ilyen párt gadgeteket gyűjteni. Igen, ez ilyen ritka, hogy a politikusokról fiatalon, de... De nem a politikus volt a lényeg, akkor volt egy olyan felhajtó erő a rendszerváltás környékén, ami engem gyerekként elkapott. És most azt látom, hogy nem csak fiatalok vannak innen a mi gyűléseinkön, egy kis településen, hanem kijönnek 10-12 éves gyerekek, vagy 8 éves gyerekek. És eljönnek és végálják ezt a rendezvényt, és valamiért élvezik. Lehet, hogy azért, mert egy közösség van, lehet, hogy átérzik a hangulatot, hogy az ő településükön még nem volt ilyen, hogy kijöttek 200-an, csak mondjuk, hogyha nem tudom, valami popstár jön. És ez szerintem egy jó dolog, és ugyanazban ezek a gyerekekben én azt magamat látom, amikor ott voltam. És szerintem ez nagyon jó, mert az emberek, gyerekek megtanulják, hogy érdemes a közélettel foglalkozni, akkor is, ha orvos leszel, akkor is, hogyha labdarúgó edző leszel, akkor is, hogyha mozdonyvezető leszel, hogy igenis ismerd meg a dolgokat és a lehetőségeidet. Úgyhogy ilyen volt. Biztos, hogy egyébként vannak olyan dolgok, amiket most másképp gondolok, visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy liberális, baloldali, konzervatív, de alapvetően azt látom, hogy ez sem falból mondtuk az elejétől fogva, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar, hogy jelenleg nincs arra idő, és nincs arra energiája ennek az országnak, mert nagyon nagy bajban van, hogy ideológiai kérdéseken vitatkozzunk. És ez nem csak rám vonatkozik, hanem a Tisza-szigetekben, akik vannak, igazad van, vannak baloldaliak, jobboldaliak, liberálisok, zöldek, apolitikusok, akik még soha nem foglalkoztak politikával. Amikor a Fidesz azt mondja, hogy mindenki, aki nem ért vele egyet, az balos, ezt komolyan gondolják, vagy ezt csak érezt? Ez is ugyanolyan máz. Nekik vannak ezek az ilyen nagyon leegyszerűsített kommunikáció, amit tanultak a Finkelsteintől, meg az izraeli-amerikai kampánytanácsadóktól, a címkézés, a leegyszerűsítés, az egybites üzenetek, és a nagyon egyszerű kommunikáció. És ez nem emészti fel őket? Mármint, hogy azon gondolkozom, hogyha mondjuk tisztában vannak egy csomó dolga, hogy nem igaz, az hogy nem emészti fel az embereket belülről? Hát ők ezt úgy fogják fel, mint egy munka. Hát a hatalom meg a lopott szajré megtartása az ő küldetésük jelenleg, és én nem gondolnám, hogy Gulyás Gergely azt hiszi rólam, hogy baloldali lennék, vagy hogy bizonyos emberek azt gondolnak, hogy ez fel sem merül, de még ha azt mondanák, sem szégyelném, de nem erről szól, ők is tudják, hogy én honnan jövök, hogy milyen értékeket hozok. Bár megjegyzem, nagyon nehéz elkülöníteni szerintem a jó baloldali, meg a jó jobboldali értékeket, mert alapvetően ezek középen valahol találkoznak. Tehát azt hiszem, hogyha klasszikus baloldalt nézzük, és egy keresztény szociális jobboldalt, mint például a Németországban volt Adenauer idejében, az Eckharti ilyen keresztény szocializmus, az nagyon közel áll a baloldali értékekhez. Egy működő piacgazdaság, szabad verseny, ugyanakkor egy gondoskodó, erős szociális védőhálóval rendelkező állam. Arra is kérdeznének, hogy offline jelen van, mindenhol mész az országban, ez egy dolog, de hogy online is folyamatosan jelen vagy. Te minden kommentet te írsz, amit te nevedben írnak? Mert én ebben nem voltam biztos, de egyszer találkoztam talán valakivel a Tisza-szigetesek, és azt mondták, hogy de, te írod. Én megszállottan online vagy? Most letettem például a telefont, így gondolkodtam, megkérdeztem előtte, hogy szabad-e használnom közben a telefon, de igyekszem egyébként visszafogni magamat, igen, én írom, de hát ugye eznek is meg volt az oka. Nem azért, mert hogy én egy függő voltam feltétlenül, bár egyébként az ismerőseim biztos azt mondanak meg a gyerekeim, hogy de igen. de alapvetően nem volt más lehetőségünk. Tehát én nem, ez nem egy professzionális, nem egy tanult dolog, hogy, hanem ezt vettem észre, ezért pörgött ugye az a privát Facebook oldalam az elejétől fogva, mert igenis véleményt nyilvánítottam, nem csak azért, hogy nagyobb legyen az elérésem, hanem azért, mert én tényleg szerettem véleményt nyilvánítani. És mivel nekünk nincs propagandánk, nincsen semmilyen felületünk, a független sajtó is kritikus velünk szemben, ezért nekem ez egy módon volt, hogy eljutassuk az üzeneteket. Tudom, hogy ez sok embernek nem szimpi. Nem azt, hanem hogy most ezt mondod, de lehet, hogy magadat is meggyőzted, de hogy fontos, hogy mindenhova kommentelj? Vagy ezt nem. De nem bírod ki, hogy ne írj oda valami? Nagyon sokszor nem kommentelek, amikor kéne. azért most már kevésbé kommentelek, de ez még mindig igaz. Hiába vannak a szigeteink, hiába van 50 ezer önkéntesünk, hiába, és nem hiába, de nem elég az offline jelenlét, nem elég az, hogy elmegyünk kis településre, innen indulok Nagykörösre, hogy holnap elmegyünk Vácra, hogy jövő héten Baranya megyébe és Tolna megyébe megyünk, de ott kell lenni az online térben. És igen, most már sokan vannak a szakértőink, vannak a képviselőink, szerencsére most már ők is kiépítettek, és kiépül egyfajta jelenlét, de hát azért még mindig a brandhez hozzátartozik, hogyha én kommentelek oda, akkor azt a sajtó átveszi, hogyha kellőképpen formabontó kommentem van. Lehet, hogy negatív színben veszik át, és lehet, hogy sok ember a Redditen azt írja, hogy hú, már megint nem bírta ki, és hogy ez mennyire idegesítő. De hát akkor is azt mondom, hogy Gábor Zsuzsa megmondta, hogy a rossz reklám is reklám. És amikor 650 milliószor játszották le a Nemzeti Ellenállás Mozgalmának a közpénzből fizetett hirdetéseit, akkor ott téved a Fidesz, és az elején is ott tévedett tavaly tavasszal. Hiába vannak kommunikációs agytöröztjei, hiába Rogán Antal, hiába Filkenstein, hiába milliárdok, hogy a rossz reklám is reklám. Elvisznek olyan helyre, elvittek az ország olyan részeire is, ahova soha nem jutottam volna el személyesen. A Magyar Péter, vagy az ismertsége tavaly márciusban egy hónap után ott állt, mint Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc ismertsége, ami elképesztő. És az nem azért volt, mert én elmentem bizonyos interjúkat adni, hanem mert olyan lejárató kampányt indítottak ellenem, és tudod, ilyenkor az ember kíváncsi, hogy ki ez, akiről állandóan rosszat mondanak, mint Tiszalökön. Mert régen mindig így, még a nevét sem mondta ki az ellenfeleinek. Az már egy másik szín, de igazatok igen. Van. Tehát annak, aki azt mondja, nem kéne annyit kommentelem, valóban de igaz. Most mindig mondják, hogy mi lesz, hogyha kormányon leszek, majd akkor is oda kommentelsz a Telex cikk alá, vagy a nem tudom, valamelyik. Egyébként én nagyon idézőjelben becsülöm azt a pár fideszes politikust, aki még nem tiltott le. Igen. Mert önmagában vannak még van egy-kettő, Gulyás Gergely még nem tiltott le, Kocsis Máté már rég letiltott, ő azért nem a bátrabbak közé tartozik. A miniszterelnök oldaláról letiltottak, a kormány .hu Facebook oldalára, amit közpénzből, mert mindent közpénzből csinálnak, de letiltottak, nem csak engem, több tízezer honfitársunkat is. Hogy gyűjtöd ezeket, mint egy ilyen... Nem, csak mondom, hogy és Takács Péter még nem tiltott le, ő szereti, ha fáj, úgy látom, és még van egy-kettő ilyen, de a többség letiltott, mert ugye félnek attól, hogy te ellenvéleményt mondasz, hogy lerántod a lepet a hülyességekről, meg a hazugságokról, és akkor oda jönnek az emberek az algoritmus miatt. De valóban biztos ezt vissza kell fognom, és egyébként azt tudom mondani, hogy már nagyon sokat visszavettem, én néha már így kicsit így elégedetlen is vagyok a mennyiséggel, mert nem tudok annyit kommentálni. Ez mentálisan nem megterelő, hogy beszédet mondasz, napi 8-at, és egyszerűen kocsiban meg az online dolgokat követed, akkor biztos az elképesztően lesz hívom úgy. És ezt nem tudom, hogy meddig lehet fönntartani úgy, hogy az ember ne örüljön ebbe bele. Vagy már. Még nem érzem, hogy megörültem volna, de nyilván vissza kell venni, és nyilván fel kell nőni ebben is a feladathoz, de azt is be kell látni szerintem, a kritikusoknak mondom minden tisztelettel, hogy más a politika, mint régen volt. És egyszerűen azt sokan nem tudják elképzelni, még hogyha így látják is a folyamatokat, hogy mi áll szemben mivel. Tehát amikor az én privát Facebook oldalom áll szemben, tulajdonképpen egy hadsereggel. Egy 100 milliárdokból fenntartott hadsereggel, több száz szakértővel, több száz kommunikátorral, felépített Facebook oldalakkal, televíziókkal, online, offline felületekkel, óriás plakátokkal, janicsárokkal, himpellérekkel, megmondó emberekkel, kutatóintézetekkel. És az egy csoda, hogy mi itt vagyunk. Az egy csoda, hogy a Tisza 50% körül áll. Az egy csoda, hogy ennyi Tisza-sziget tag van. Ez egy csoda. Persze a csodáért kell dolgozni, mert a jókapusnak van szerencséje. De önmagában ez egy csoda, és az részben ennek köszönhető. Lehet, hogy ez leszívja az embert. De hogy szűröd azt, hogy mi jut el hozzád? Hogy csak felmész, rengeteg információ amlik meg. Gondolom, magad rákeresel, és végtelen cikk. Nem, alapvetően megnyitom a Facebookot, és akkor feladobál nekem dolgokat. Sokszor szokták mondani, hogy én vagyok az első kommentelő valamelyik, és ez csak tök véletlen, tehát nincs nekem erre, mert embereim. Persze van sajtófigyelőm, de általában két órában később kapom meg a sajtófigyelőtől, mint hogy én elolvastam volna azt a cikket. Mindig szoktam is szólni a kollégáimnak, hogy most már ilyen tegnapi dolgokat ne küldjetek nekem. Nyilván ez egy fárasztó dolog, és nyilván az ember kevesebbet hibázik, hogyha valóban néha kikapcsolja és tart egy ilyen digitális detoxot. Mindig mikor tartotta utoljára? Igen? Hát ott függ, milyen hosszúnak számít, mi számít detoxnak. Most ez, amíg beszélgetünk, az már detoxnak számít? Napközben igen. Igen? Napközben igen. De ez már második, mert Bódis Krisztával is hosszan beszélgettem, és akkor sem volt nálam telefon. Nem viccet félretéve, a detox az nálam azt mondjuk hétvégén, amikor a gyerekek velem vannak, mondjuk a fiaim, akkor 2-3 óráig focizunk, és akkor, vagy elmegyünk, és akkor igyekszem nem elővenni. De volt már, amikor megbántam, mert hogy olyan dolog történt, amire reagálni kellett volna. És azt is be kell látni, sajnos ez nem jó, de ennyire felgyorsult a politika is, meg a közélet is, hogy nem az van, mint az Antal kormány idején, hogy naponta vagy két naponta ki kell adni egy MTI közleményt, vagy kell adni egy Népszabadság vagy egy Magyar Nemzet interjút, és akkor azzal le van tudva, vagy mint az OLNZ-ék, hogy bemegyek hetente egyszer az ATV stúdiójába, és ott felmondom a paneleket, hanem vannak dolgok, amire azonnal reagálni kell, mert ha nem te reagálsz rá azonnal, akkor más reagál, és akkor őt hozzák le, ha nem te reagálsz rá, akkor rádig, akkor hiába reagálsz 4 óra múlva, és ez egy tapasztalat. Tehát ez a független sajtóra is igaz, propagandára nem kell reagálni, azon csak inkább nevetni kell, az a legjobb módszer, az idegesíti őket, de alapvetően a sajtóra igaz, hogyha te nem reagálsz, akkor lehozzák. Nem kérdeznek. Tehát ugye régen az alapvetően az volt az újságírói etika, vagy szakmai alapelv, hogyha rólad állítanak valamit, vagy a pártodról, akkor megkérdeznek, hogy te erre mit mondasz. Ma már nincs ilyen, nem küld nekünk feltétlenül megkeresést a független sajtó, és nem fogom felsorolni a neveket, hanem lehozzák rólad a képtelen dolgot. Csak egy példa, ugye 2 napja a Batidai Bakter azt találta mondani, hogy én miattam nem kap a MÁV, mit tudom én, 1 milliárd euró fejlesztési pénzt az Európai Fejlesztési Bankot. Ezt én is hallottam, nem tudtam, mivel indokoltad. De... Nem, mert ő ugyanolyan rossz színész, mint amilyen rossz miniszter, tehát egy ilyen nehetséges volt az a 20 másodperces videó, de ezt lehozta a sajtó, a független sajtó. Erre kell reagálnod kell? Hát, hogyha van egy videó, ami ugye nagyon nevetséges, és többen nevetik ki, mint lájkolják, de mégis csak eljut 1 millió emberhez, akkor kell rá reagálni. És nem kérdezte meg a sajtó, hogy figyelj, Magyar Péter, figyelj, Tisza, ti mit szóltok ezt, hanem lehozták. Oké, kinevette mindenki, a Telex oldalán, meg a 4-4, tök mindegy. De azt hiszem, alapvető újságíró dolog, hogy megkérdezem. Tudja a sajtó, hogy ebből egy szó sem igaz, de meg se kérdezi. És ha 3 órával később reagálok, már nem hozzák le az én reakciómat, vagy ha lehozzák, akkor beleépítik az eredeti cikkbe, a legaljára, hogy Magyar Péter reagált, csak addig elolvasta 500 ezer ember azt a cikket, és később már csak 10 000 fog elolvasni a kommentemmel vagy a reakciómmal együtt. Tehát ha nem reagálsz azonnal, akkor nem azonnal teszik be. Ezek ilyen technikai dolgok, és nem akarom magyarázni, magyarázhatatlan, de nem rosszból teszem. Ez az is technikai dolog, hogy lehet így este lefeküdni és elaludni, hogyha nem tudod ezt kikapcsolni, most elengedem, legalább amíg alszom addig. Én már szoktam aludni, tehát 3-4 órát szoktam aludni, a felébredek, akkor 3-4 órát. Ez nem túl egészséges szerintem, mert nem vagyok szakértője hosszú távon. De az sem egészséges, hogy nem sportolok annyit, mint korábban, szinte semmit, pedig korábban sportoltam rengeteget. Most az a sportom, hogy a gyerekeimnek megnézem a foci meccsét néha felvételről, és ez kimerül, valóban nem egészséges. De erre megint azt tudom mondani, ha neked van egy feladatod, és ez egy elég nagy feladat, és rengetegen bíznak bennetek, benned, rengeteg emberben van remény, talán utolsó remény, akkor nem azt nézed, hogy mi az egészséges, vagy hogy kipihented-e magad. Sokszor mondják a országáson, minden nap mondják, hogy Péter, pihenj, menj el 2 napra, és mindig mondom, hogy oké, majd 10 év múlva. Tehát ennek most nincs itt az ideje. Tehát ez, ha tetszik, ha nem, ha a másik oldalon lennék, hát ők megtehetik. Hát vannak 500-an, 5000-en, még ilyen beszélő fejekből is. A miniszterelnök el tud menni 2 hétre az Adriára, el tud menni Indiába, a többi is el tud menni, mert sokan vannak csereszabatosak, úgyis ugyanazt az 5 mondatot kell ismételgetni, ugyanazt a hazugságot. Nálunk nem ez van. Hogyha én elmegyek 2-3 napra, mondjuk elmentem a gyerekeimmel 4 napra vagy 5 napra Olaszországba, oda is oda jött a propaganda. Hallottam volna. És ott is tudták, hogy én elmegyek, mert én ezt bejelentettem, hogy ne legyen ebből dolog. Én elmegyek a gyerekkel, elmegyek a 3 fiammal és a barátnőmmel. Elmondtam, hogy hova megyek. Egyébként egy nagyon egyszerű szállásra mentünk. Egy luxus szállásra. Igen. Olyan luxus volt, hogy elképesztő, és mondtam, hogy a gyerekeim szobájában az egyikben nem működött a légkondi, és ebből azt hozták ki, hogy én kínzom a gyerekeimet, és én aludtam a légkondi szobában, tök mi nem tudsz jót mondani. Elmentünk egy luxus Kodával, és ezt előre bejelentettem, és tudták, hogy megyek, és ezért arra a hétre időzítettek rengeteg támadást, mert tudták, hogy akkor nem tudok pihenni. És utána lehozták, hogy a telefonját nyomkodta a strandon, ugye nézték a beépített emberek, meg a propagandisták, mint a 1800 kilométerre Budapesttől. Így működik a dolog, és persze én is szerettem volna kikapcsolni, és aztán persze volt egy fél nap, meg 2-szer fél nap, amikor kikapcsoltuk és bementünk, és akkor csak a gyerekekkel játszottam, de ez így ezzel járt. De ez a sok támadás nem tesz paranoiásra, hogy így senkiben se bízol már, vagy? Nem. Nem, abszolút nem. És velem már nagyon sok minden történt, és még valami sok minden fog történni. De ha megkérdeznéd a kollégáimat, vagy akik közel állnak hozzám, akkor azt mondják, hogy nem. Sőt, csodálkoznak néha, hogy ugyanúgy tudok beszélgetni nyíltan az emberekkel, meg abszolút bízni az emberekben. De túl vagyok azon, hogy már a legközelebbi, hozzám legközelebb álló ember is elárult, vagy nem tudom, hogy ki ezt fogalmazni, és attól még élek. De hogy lehet így utána a bizalmasaidat megválogatni, hogy azért nem mindig benne van az emberben az, hogy nem lehet mindenkiben, vagy senkiben se lehet megbízni, vagy... Lehet, hogy benne van az emberben, és nyilván igyekszem megválogatni, de valamelyik filmben volt talán a Napfény izében, hogy azt mondta a bíróvá kinevezett fiának a rabbi, hogy ne bízz senki másban, mindent vizsgálj meg magad. És én ezt abban avatom kiegészíteni, hogy bízzál nyugodtan másban, de alapvetően a te fejedben legyenek ott a dolgok, és a te felelősséged a döntés, ami rád vonatkozik, és szerintem ez alapvetően jól működik. Én nem azt mondom, hogy nem zárok el információt senkitől, nekünk rendszeresen minden reggel van vezetői propagandának segítek, bár biztos tudják, mert lehallgatják. Minden reggel van vezetői értekezletünk, ahol ott vannak az alelnökök, az operatív vezető, egy-egy szakterületnek a vezetője, a kabinetfőnököm, a személyi titkárom, tehát ott vannak, és nyíltan beszélünk a problémákról is, akkor is, hogyha egy autóban ülök, pedig nyilván azt is lehallgatják. Én ezt hozzászoktam, tehát engem ez nem érdekel, de nagyon régóta mondják, hogy ne beszéljek telefonon, szoktam beszélni telefonon. Úgy is azt hamisítanak, amit akarnak. Tehát, hogyha és látjuk ezeket az AI videókat, amiket rólam kreálnak, viccesebbnél viccesebbek, egyébként nem olyan rosszak, tehát én tökre köszönöm, amikor a kádban ott úszom, tehát fogok egy tükröt, meg mit tudom én, meg ledőlök, a gólt kapok a miniszterelnöktől. Igen, az nem volt élethű. Azok még élethűbbek voltak, mert még lesznek is, és én tökre örülök, hogy neki az örömet okoz, hogy legalább mesterséges intelligenciában még tud gólt lőni. Tehát én tökre örülök. Én tudom, hogy neki ez fájt, hogy én ott focizni, megpróbáltam focizni, nyilván nem focizom olyan jó, mint a fiaim. Megértem, hogy fáj, hogy a középső fiam az edzőtáborban van Tatán, de na. Mennyire mikromanagelsz amúgy, ha már itt beszélünk, hogy vezetőként, vagy mennyire tudod elengedni azt, hogy mindenben te dönts, mennyire tudsz delegálni? Vagy én remélem, van még ilyen kontrollmániád? Mi volt? Hát úgy hallottam, hogy tényleg? Neked is van beépített emberen, de látod, ezért kell volt is menni. Nem. Van, amiben beszólok, tehát mondjuk a kommunikáció, de alapvetően azért állt fel egy új struktúra a kabinetfőnököstől, kabinettestől, szakmai stábostól, hatáskörökkel, kompetenciákkal, mert én is érzem azt, hogy nem is lehet és nem is egészséges, hogyha én beleszólok mindenbe. Nyilván, hogyha most a kollégáimat kérdeznéd, akkor tudnának példát mondani, hogy valami mégis beleszólok, hogy milyen színű legyen a széka, nem tudom melyik szobában, de ez nem azért van, mert mikromanagerek, hanem mert van véleményem. Én alapvetően én bízom a kollégáimban, és igyekszünk olyan embereket válogatni minden területre, akik a maguk területén profik, tapasztaltak, hogy amikor elhoztuk a Posvai Gábort a Decathlontól, vagy hát már jött a Decathlontól, de mégis egy nagy céget vezetett, vagy amikor Tanács Zoltán beállt hozzánk a kormányzati program összeállításáért felelős vezetőnek, ő is egy olyan ember, de beszélhetek a szakembereinkről, Bóna Szabolcsról az Agráriumban, Kulcsár Krisztiánról a Sportban, Bódis Krisztáról, Hegedűs Zsolt főorvos, és magán a párton belül is, én azt gondolom, hogy ha a Gyuriról beszélünk, Velke Gyuriról, aki a kabinetfőnököm, vagy hogyha a titkáramért nézzük, akkor igyekszem mindig jobb embereket, olyanokat válogatni, akik nálam bizonyos területeken sokkal jobbak. És ez már a legelején is így volt, a Radnai már mondta is neki is ez a policia, hogy ha találunk magunknál jobbat egy bizonyos pozíció, akkor legyen ő. És van, hogy nem értetek egyet, de dönthető a dologról, vagy? Hát nagyon sok olyan dolog van. Engem nagyon sok mindenről meggyőztek már. Talán ezt Márk fogalmazta meg, most nem olyan régen valami interjúban láttam, szutólag olvastam, hogy azt becsüli bennem, ha lehet így mondani, hogy ugye lehet, hogy elsőre azt mondom, hogy ez nem így van, és ez nem jó, de fél óra múlva, amikor nyilatkozom, akkor már úgy van, vagy akkor a mással már azt mondom, hogy csináljátok úgy, ahogy mondták. Én engem meg lehet győzni, sőt, én szeretem, ha engem meggyőz valaki. És szeretem, ha valakinek van véleménye. Biztos, hogy nem fog mindenben egyetérteni, és biztos, hogy sokszor gondolom azt, hogy én jobban tudom, de szerintem a kollégáim is látják azt, hogy mi abban milyen eredményes vagyok, és mi abban vissza kell engem fogni, vagy el kell tőlem venni a joystickot, vagy a kormányrudat. És hagyod is, hogy elmenjél? Igen. Persze, lehet, hogy mondom a magamét, de utána csinálják. De hát figyelj, ez egy tanulási folyamat, tehát azt is látni kell, hogy, hogy én ezt másfél éve tanulom, vagy 10 éves korom óta tanulom, attól függ, honnan számítjuk, és aki meg most belép egy multivilágból, vagy belép egy civil életből, az meg mostantól tanulja. És nekik is segítség az, hogyha eleinte próbáljuk közösen eldönteni a dolgot, hogy milyen nyilatkozatot, kinek nyilatkozol, milyen hosszan nyilatkozol, hát látjuk, hogy mi történik. Tehát itt ez olyan, mint egy vágóhíd tulajdonképpen, és én nem szeretem a kollégáimat vágóhídra küldeni. Hát nem sokára muszáj lesz méghozzá több mint 100-at, nem? Hát attól függ, tehát azért megvan a kommunikációnak is a módja. És persze, próbáljuk őket segíteni, és azért nem szégyen tanulni a központi kommunikációból. De a propaganda akkor tud jól működni, hogyha valaki feleslegesen sokat beszél. Nem kell. Tehát a Fidesz kommunikál úgy, hogy te megállítod őt az utcán, és akkor belebeszél a kamerádba, de hogy is azt mondja, hogy fake newsnak nem nyilatkozom, meg azt mondja, hogy jöjjön be, és akkor majd a kormányinfo megkérdezhet. Ez a kommunikáció. Ez a, főleg az ilyen modern, mediatizált világban így kell kommunikálni. Nem szabad elkezdeni minden. De ezt érdemes átvenni? Igen, mert az nem kommunikáció, amikor a kérdésben is hazudnak, és utána összevágják a te válaszodat. A kommunikáció az, hogyha föltesz egy valódi kérdést, és hagyja, hogy te végmond. De ők nem hagyják, hogy végmond, hanem hogy elkapják előled a mikrofont, és ugye utána lejátszák. Teljesen mindegy, hogy én mit mondok a hírtévének, mert szoktam én nekik válaszolni, vagy a köztelevíziónak, mert utána, amikor bevágják, az, hogy engem oda bevágnak, és alá narrálnak egy hazugságot. És azt mondják, hogy én nem válaszoltam, meg menekültem, meg ilyen marhasságok. Nem szoktam menekülni. És tök mindegy, hogy mit mondasz nekik, és ezt érdemes megtanulni. Ez nem jó, ez nem egy normális állapot, tehát ezt nem megszokni kell, de ezt tudomásul kell venni, hogy ez az állapot, és amikor majd lesz egy normális médiaviszony, amikor lesz egy normálisan működő köztelevízió, amikor majd behívnak, vagy beengednek egy ellenzéki politikust, vagy valódi ellenzéki politikust a köztévébe, legyen fideszes vagy tiszás, akkor lehet értelmes párbeszédeket folytatni. Addig ez van. Lehet ezt szeretni, vagy nem szeretni, inkább nem szeretni, de nem tudomásul venni szerintem badarság. Nekünk nagyon fontos feladatunk, ezt a választást megnyerjük. Ez egy óriási felelősség. Nem csak ez, mert jó kell kormányozni, jó csapatot kell összeállítani, keveset kell hibázni, de alapvetően mégiscsak akkor tudod a programot végrehajtani, akkor tudsz segíteni az országnak, hogyha megnyered a választást. Ezért aztán a kommunikációnál ezt figyelembe kell venni. A 106 jelöltnél is figyelembe kell venni, vagy éppen 315-nél, amikor még ugye 3 jelölt lesz minden egyéni választókerületben. Nyilván erre lesz, aki jobban alkalmas lesz, aki kevésbé. De azt is elmondtam már, hogy alapvetően az emberek nem feketöves hazugsággépekre vágynak, nem megafon képzéssel, vagy századvéges képzésű droidokra és robotokra vágynak, hanem hús-vér emberekre, ápolónőkre, tanárokra, rendőrökre, vállalkozókra, gazdákra, tudósokra, és szerintem azt látják az emberek, hogy fognak hibázni, igen, de mégis közülük valóak, akik lemennek közéjük, beszélgetnek velük, és ezt értékelik az emberek, ahogy az őszintességet is. Hogy ez hogy fog elsülni, meglátjuk. Mi, amire tudunk, felkészülünk, és igyekszünk őket felkészíteni. Nyilván valamire nem lehet. Tehát azokra a támadásokra, és most nem kommunikációra gondolok. Hát túlórába fognak dolgozni a Rogánék. Már most is abban dolgoznak, a titkosszolgálatok is, már a Rogánék. Már tudják előre a jelölteket? Sok mindenkit tudnak. Aki nem, én sem tudom, de nincsenek eldöntve, azt szeretném tisztába tenni, hogy tudják, hogy kik lehetnek. Ugye ők azt nézik, hogy a Tisza-szigetekben kik aktívak. Tudják, hogy kik adták be, biztos vagyok benne, hiába volt egy ilyen biztonságos rendszerünk, biztos vagyok benne, hogy volt beépített emberük, és somó információt kivitt nekik, és már most dolgoznak. Tehát ezt látjuk a visszajelzésekből, rengeteg pénzt égetnek el, hogy választókerületi méréseket csináljanak. És ott ugye néha eltalálják a neveket, akik potenciálisan lehetnek jelöltek, néha nem, szóval meg is lepődöm, hogy annyira mellélőnek, de abból látszik, hogy azért ők már készülnek erre a dologra. De azt szeretném kérdezni egyébként, hogy megkaptuk kritikaként, hogy egy hónappal később indul a nyilvános része ennek a jelölt kiválasztásnak, hogy egyébként a Fidesz jelöltjei hol vannak? A független sajtó is megkérdezi. Hol a programjuk? Nem? Az egy dolog, már aztán megszoktuk, szerintem sokan megszokták, hogy nincs, de hol vannak a jelöltek? Mert ugye tőlem is megkérdezi, amit a Telex, hogy... Jó, de annak örülni kéne, nem, hogy más standardet állítanak hozzátok, mint a Fideszhez. Igen, csak nem biztos, hogy ez a cél. Tehát én értem, hogy ez nagyon furcsa és újszerűen hat a sajtónak is, hogy van egy párt, amely nyílt pályázaton keresi a jelöltjeit az európai szinten, és azért elég nagy novum, és ráadásul közösségi döntés születik majd a végleges jelöltről. Na de hát ezt inkább szerintem dicsérni kéne, nem kihasználni, és nem még nehezebbé tenni, mint ami egyébként is. Szerintem az egy alapvetően téves ilyen értelmiségi hozzáállás és média hozzáállás, hogy eljátsszuk, mintha egyébként ez egy normálisan működő, demokratikus és teljesen jogállami és kiegyenlített médiaviszonyok között élő ország lenne. Ha a független sajtó ezt el akarja játszani, ám legyen, de most saját most magukkal... Rátérhetünk amúgy valamilyen a független sajtóra, csak töltök egy kis vizet egy pillanat. De nem akarok hosszan beszélni a független sajtóról, csak azt mondom, hogy... Tehát, és nem is feltétlenül rájuk akartam kihegyezni, de vannak ilyen kritikusok, nem, és néha így elfelejtik, hogy egyébként nem ilyen országban élünk, és azért itt óriási erők mozdulnak meg az ellen, hogy lehessen egy változás. És mi meg ezzel a kettős tűz alatt vagyunk néha, a normális viszonyokat gondolok, meg a propaganda és a hatalom részéről. És ez néha nehéz. Néha ez például nagyobb fejfájást okoz, meg néha egy csalódottságot, hogy még azzal az oldalal is kell küzdeni, aki alapvetően nem akar rosszat, hanem csak kérdéseket tesz föl, és szeretne tisztán látni, és néha az ember úgy érzi, hogy nem érzik át a felelősségüket. Azt akartam megkérdezni, hogy szerinted egy jó vezetőnek hogyan kell, és hogyan kell kezelni a kritikát? Megértően. Empatikusan. Ne kell köszönni. Szerintem attól függ, hogy milyen kritika. Ha építő jellegű a kritika, akkor nyilván figyelembe kell venni, igyekezni kell meghalani a jót belőle. Ha nem, igaz, nem ilyen kritika, hanem szándékos lejáratás, meg ilyen, nem is tudom, felesleges okoskodás, akkor meg nem kell vele foglalkozni. Nyilván igyekezni kell nem felvenni a stílust és úgy válaszolni. Biztos ebben például van tanulnivalom, hogyha rá vonatkoztatva kérdezed, de azt hiszem, hogy talán annyi kritikát és annyi támadást még senki nem kapott a magyar politikai életben, mint amennyit én az utóbbi másfél évben. És ez minden oldalról jött, nem csak a propagandából, de nyilván elsősorban onnan. Ezért aztán lehet, hogy nem mindig jó. A propagandát ezt nem mondanám kritikának. Bárkit kritizálnak, akkor azért az ember először mindig, még hogyha később meggondolja, akkor is először hevesebben reagál rá érzelmére, hogy egyszerűen megérint, és nekem mondjuk kell egyet aludnom rá csomószor, hogy leszűrjem a igazságot, de hogy te hogyan szoktad ezt kezelni? Vagy fejlődtél ebben szerinted? Talán igen. Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván az okos ember az a máskárán tarul, a kevésbé okos a sajátján, a buta az meg még azon se. Én alapvetően azt hiszem, hogy igen. Ezt sokszor elmondtam, hogy követek el hibát, nyilván más is követel hibát, és igyekszünk nem elkövetni ugyanazt a hibát. És egyébként beszélhetünk is a hibákról, tehát én nem vagyok ellene ennek. Én kértem elnézést nyilvánosan, és hogyha valamit rosszul csináltam, ha tévedtem, vagy elhamarkodottan mondtam valamit, szerintem ez nem veszel semmit az ember megbízhatóságából, vagy politikusi létéből, vagy emberi mi voltából, hanem esetleg meg is erősíti. Mert nem gépek vagyunk, egy sebész sem egy gép, egy tanár sem egy gép, egy rendőr sem, és egy politikus sem. Semmi különleges attribútuma nincs egy politikusnak, ugyanolyan ember. Szóval szerintem ezzel semmi gond nincs, hogyha valaki hibázik. Azzal van baj, hogyha valaki hibázik, és nem vallja be, és egyébként meg soha nem lesz következménye a hibáknak, főleg, hogyha ezek politikai hibák, és most nem a kommunikációs hibára gondolok, hanem egy valódi politikai hiba, ami járhat akár egy morális problémával is, vagy jogi következmények hiányával is, az probléma. És szerintem inkább ez a probléma a mai országunkban, hogy tényleg egy következmények nélküli ország vagyunk. Hogyha valaki elkövet egy politikai hibát, és most hasba széljek a kormányról, akkor ott nincs következménye ennek, sőt, meghosszabbítják bicskéig. És hogyha valakit joggal kritizál, akár a sajtó, akár a közvélemény, akkor ott nem leváltják, hanem még meg is erősödik a pozíciójában. Ez a Fidesznek, ez az orbáni hatalomgyakorlásnak egyik formája. Ez nem jó. Úgyhogy nálunk ilyen nem lesz, én nagyon remélem, és én ezt többször elmondom, hogy nálunk, akár nekem lesz ebben szerepem, akár nem, biztos vagyok benne, hogy a közösségünk ezt nem engedi meg, és itt lesznek következmények, sőt, nem is kell, hogy felülről mondják meg a következményt, hanem az emberek, akár egy egészségügyi miniszter, akár egy társadalompolitikai vezető, akár egy agrárminiszter, ha nem tudja végrehajtani a programot, vagy elkövet egy súlyos politikai hibát, aminek következménye van az emberek életére, vagy a magyar társadalomra, akkor vállalni fogja a felelősséget, és el fog menni. Nem kötelező valakinek a politikában megöregednie. Egyrészt nem is egy egyszerű feladat, mert egy állandó ilyen készenléti állapot igényel, és nem csak Magyar Péter, hanem azért, aki az élvonalban, vagy az első sorokban van, azért ott egy állandó figyelem. Inkább ez a megterhelő, ha már egy korábbi kérdésedre visszameltek, hogy nincs olyan, hogy te kikapcsolsz. Én nekem nincs olyan pillanatom az utóbbi... És akkor mikor tudsz önreflexiót tanúsítani, hogyha nem tudsz kikapcsolni? Hát otthon, mert... úgy értem, hogy nyilvános helyen, tehát otthon nyilván tudsz úgy leülni, 10 percre könyvet olvasni, vagy zenét hallgatni, vagy a gyerekeiddel beszélgetni, de úgy értem, nyilvános helyen neked nincs olyan, hogy te kikapcsolsz. Tudod, hogy mindenhol figyelnek, és ez nem paranoia, hanem hogy bármit mondasz, ha csúnyán nézel, ha csúnyán ülsz le egy székre, ha nem tudom, gyanús pohárba kéred az italodat, akkor utána rögtön ott lesz. Ha leülsz valahova egy itt a Bartók Béla úton egy lépcsőre, akkor lefotóznak, hogy miért ül egy lépcsőre egy komoly politikus. Tehát ez most ilyen... van, aki van a nyomadban? Nem tudom, hogy van-e valaki nyomomban, de csak azt mondom, hogy erre, hogy lából történt ilyen, és akkor leültem, és akkor megjelent valahol, nem. És ilyen lesi fotósokonok. De hát ez nem feltétlenül rossz, de nem a propaganda vanok mindig, vagy a titkos szolgálat, hanem egy egyszerű járókerül, akinek ez ilyen viccesnek tűnik, hogy nem. Magyar Péter ott ül a kuka mellett a lépcsőn. Pedig hát én is ember vagyok, és néha leülök, telefonálok, és akkor pillanatra leülök. Úgyhogy én csak ezt mondom, hogy ez nyilván egy ilyen... Ez ilyen átlagos életet élő, vagy egy ilyen nyugodtabb életet élő embernek nehezen elképzelhető. Ez fárasztó. Hogyha a gyerekeimmel elmegyek valahova, a gyerekeimnek is fárasztó, vagy egyébként kellemetlen, hogy abban az egy napban, vagy abban a másfél napban, amikor elmegyünk egy foci meccsre, vagy elmentünk a válogatott meccsre, akkor ott, ha 1000 selfit nem kellett csinálnom, vagy beszélgetem az emberekkel, akkor egyet sem. És persze ilyenkor nem teheted meg azt, hogy nem csinálod, nem azért, hanem mert tudod, hogy ő egyszer találkozik veled. Ő akkor fogja rólad kialakítani a személyes véleményét, és ilyenkor nem leszel udvariatlan. De ugyanakkor meg közben látod a gyerekednek a fejét, hogy ő meg szeretne legalább abban a 2 órában gyerek lenni, és neki ez kellemetlen. De ugyanaz, hogyha elmegyünk egy bevásárlásra, nem mások vásárolnak be helyettünk, ha elmegyünk egy boltba zöldséget venni, akkor ott is mindenkivel beszélgetni kell, és nyilván ez egy ideig, ez fárasztó. Nem tudom, hogy lesz-e olyan része még az életemnek a közeljövőben, amikor ez egy kicsit enyhébb lesz. Élek a gyanúperrel, hogy nem mostanában. Igen, én ilyenkor meg tudom húzni a tartományos gyerekkel vagyok, nem, de gondolom nálad akkor rögtön elővennének, hogy milyen mogorva vagy, meg minden. És igen, meg alapvetően én most politikus léttől függetlenül, és hogyha valaki odafordul hozzád, szoktam néha azt mondani, amikor valaki hosszan szeretne beszélni, most nem tudunk beszélni, mert tényleg ott van a fiam, vagy a 2 fiam, vagy a 3 fiam. De nyilván ezt az emberek vagy megértik, vagy nem értik meg. Mindig. De nyilván én is próbálom, de néha próbálok inkább otthon lenni velük a kertben, vagy elmenni a foci meccsükre, az edzésükre, ha néha edzésükre nem, de mondjuk most éppen kimentem Szlovákiában a legkisebb fiamért tegnap, mert egy tornájuk volt, és akkor a végre odaértem a meccset, nem láttam, de legalább én hoztam haza, mert ez volt a kifejezett kérése, hogy én menjek érte, és akkor beültünk ott a srácokkal még párkányban, egy étteremben, a paraszt étteremben, ami azért paraszt étteremben nagyon csúnyán beszélnek az emberekkel, mindenkinek ajánlom kipróbálni, ilyen nagyon-nagyon... Igen, nagyon vicces volt, amikor én beléptem, hogy hát te meg minek jöttél ide, ki küldött ide téged, menjél már ki, és így a gyerekekkel is így beszéltek, és nagyon vicces volt, bezárták őket egy ilyen ketrecbe, amire még vártunk az ebédre, párkányban ajánlom mindenkinek, egyébként nagyon jó a kaja. Még a kritikáról annyit, hogy fel tudsz idézni egy konkrét kritikát, amit mondjuk megfogadtál, és amiatt változtattál valamit. Igen, a szervezeten belül ez nem nyilvános kritika volt. Azt hiszem Márknak volt a kritikája, hogy többet kell az embereknek az eredményeit értékelni, és ennek nyilvánosan hangot kell adni. Én kicsit olyan voltam néha, mint Hanzi, aki a német kisfiú, aki 3 éves koráig nem beszél, és akkor egyszer csak így 3 évesen rácsapott az asztalra, és azt mondta, hogy Zalc. És akkor kérdezték a szülők, hogy Hanzikám, te beszélsz, te azt hittük, hogy te nem fogsz sose beszélni, és mondta, hogy persze, csak eddig minden rendben volt. És én is egy kicsit néha ilyen vagyok, hogy akkor szólok valakinek, ha valami nincs rendben, hogy ezt másképp kéne csinálni, gyorsabban kéne csinálni, magasabbra, távolabbra. Mm-hmm. És amikor megvalósul például egy rendezvény, mondjuk egy március 15-i rendezvény, vagy valami, akkor én nem ülök le külön, mint egy cégnél, ilyenkor a vezetők, és hogy kiértékelik, hogy akkor ez jó volt, ön dicséretben részesítjük, önt előléptetjük, önt nem tudom, nyilvánosan megtapsoljuk. De nem azért, mert nem vagyok ilyen, hanem azért, mert nincs időm. Tehát egyszerűen, amikor a gyerekeimmel nincs időm beszélni, és ebben néha kérem a kollégáim megértését is. Hogy nem azért van ez, hogy én a kritikánkat mondom, vagy a javítandókat, mert én egy rossz fejfőnök szeretnék lenni, hanem azért, mert egyszerűen nincs idő, és rohanunk, és tudjuk, hogy kivel állunk szembe. Úgyhogy ilyen kritika volt, nyilvános kritika is volt, ami jogos volt, és utána próbáltam ezt átalakítani. De hogy tudod megkülönböztetni, hogy építőkritikát? Hát nyilván ez vagy meg tudod, vagy igazad van, vagy nincs. Tehát ez nyilván, most ez nem egy objektív dolog, ha te benne vagy egy dologban, te néha azért jobban ismered a saját érveidet és a saját, hogy is mondjam, céljaidat, mint akik kritizálnak. Tehát vannak az ilyen értelmiségi kritikák, hogy mi a baj, nem tudom, Magyar Péterre, min kéne változtatnia. Tehát 10-ből 8, az, bocsánat, hogy biztos idézni fogják, marhasság. Tehát ezek ilyen áll problémák. Meg egyébként tessék csinálni. Tehát én azt tudom mondani, hogy nyilván Magyar Péternél lehet, hogy csak jobb politikusok lennének, és legalább lesz mit idézni. De tessék csinálni. Tessék beleállni, tessék feláldozni a magánéletedet, tessék feláldozni a mindennapi életedet, tessék elviselni a propagandát, tessék elviselni ezt a nyomást, ami alatt vagy, és biztos, hogy van, aki jobban tudja csinálni. De kívülről dobálni a kavicsot bele a vízbe, valakinek a háta mögül, azért az nem a legerősebb teljesítmény. Én is biztos csinálok ilyet, vagy csináltam ilyet, de én alapvetően a teljesítménybe hiszek, a munkába hiszek, akár egy orvosról van szó, akár egy buszsofőrről, akár egy politikusról. Hogy követel hibákat? Persze, hogy követel hibákat. Hogy nem tökéletes? Persze, hogy nem tökéletes. Hogy lenne sokkal jobb? Biztos, hogy csak akkor találjuk meg. Én például abban a pillanatban félreállok, hogyha az én politikai közösségem azt mondja, hogy van egy jobb, van egy sikeresebb, valakivel jobban tudunk előre menni, akár kormányozni, akár választást nyerni. Én leszek a legboldogabb, hogyha 2 év múlva, 1 év múlva, 5 év múlva én a gyerekeimnek oda tudok menni minden edzésére, és tudok ugyanolyan apjuk lenni, amilyen voltam korábban. Szóval valaki azt hiszi, hogy ez egy fancy dolog, hogy ez egy úristen micsoda, nem tudom, vannak, akik ezt hiszik. Hát a politikusnak lenni, meg ott lenni a közösségi médiában, meg hogy ismertnek lenni, meg hogy döntési pozícióban lenni, akkor azt szerintem próbálja ki. És most nem sajnáltatni fogom magamat egy pillanatig sem, de én azért ennek inkább az árnyoladát látom. És sem gazdagabb nem lettem tőle, sem pihentebb, sem jobb apa, hanem inkább nehezebb. De ezzel semmi gond nincs, mert én ezt vállaltam, ugye nem úgy vállaltam, hogy fölvettek egy céghez, hogy akkor holnapra te ez leszel, hanem inkább ez kialakult ilyen természetes úton a Partizán interjútól elég gyorsan, hogy ez az én utam, és ez az én feladatom, nem csak nekem, utána sokaknak, de ettől még ez nem egy fancy dolog. Attól még, és ez csak azt érzi szerintem, aki úgy igazán ebben benne volt. És még azok sem érzik igazán, akik 20 éve voltak politikusok, mert teljesen más világ volt. Olyan szinten gyorsult fel a dolog, a nyilvánosság olyannyira erős lett, olyan szinten átvilágítanak, monitoroznak téged minden pillanatban, hogy ez teljesen más, mint 20 éve. 20 éve mondjuk, hogy neveket Szabó Iván, vagy nem tudom, Horváth Balázs, vagy a Fidesznek valamilyen másodvonalas politika, hát senki nem tudta, hogy ő kicsoda, nyugodtan el tudott menni a Balatonra egy lángost tenni, vagy egy piacra bevásárolni, vagy a gyerekével egy meccsre. Senki nem kérte számon, vagy nem fotózta le, vagy nem ment oda hozzá valamelyik propagandista. Nekem ez elképzelhetetlen, és biztos nem vagyok ezzel egyedül, de az egyik leginkább ennek kitett dolog. Most ezt csak azért mondtam, bocsás, hogy a kritikát is mindig ennek fényében érdemes megfogalmazni. Tehát, hogy igen, csak amikor mondjuk a független sajtó feltesz egy kérdést, hiába mondjuk az ügy az egy hülyeség, de azért várják a reakciódat, amit most is mondta, hogy azért szeretnéd, ha megkérdeznének, de néha olyan az érzése az embernek, hogy egy kicsit ellenségesen válaszolsz, akár a független sajtónak is. Lehet. Mi számít ellenségesnek? Tehát ha én azt szóvá teszem, hogy mondjuk a Telexen egy hétvégén 35 darab cikk készült és poszt a digitális polgári körökről, és miközben egyetlen egy poszt nem készült arról, vagy cikk, hogy több ezer önkéntes 85 kórházban köztük. Egy darab sem volt, hogy 70 vidéki kórházba vittek. Egy darab sem volt, hogy akár Kecskeméten, akár Miskolcon, akár Fehérgyarmaton, akár Mátészalkán, akár Hévízen. Egy olyan közösségi akció, ami teljesen példátlan, pár nap alatt megszervezve, miközben a hatalom 1 milliárd forint közpénzt eléget egy ilyen gyűlöletrendezvényre, abból 35 cikk születik. Megteheti a független sajtó. Bocsánat, én nem tudom őket irányítani, és nem is az én feladatom. De azért hagyd tegyük már szóvá, hogy azért van, hogy is mondjam, vannak arányok. És ez most nem sajtóetika, és nem szakmaiság, hanem azért kilóg alóláb, és ezt nem én mondom. Hát elég megnézni ott a kommenteket. És mondhatjuk azt, hogy egy politikus nem kritizálhatja a sajtót, de miért nem? Bocsánat. Tehát a sajtó a negyedik hatalmi ág. és ez nem kamu, sőt lehet, hogy fontosabb, mint egyes hatalmi ága. De kritizálni lehet, csak én azt vettem észre csomószor, hogyha csak van egy kritikusabb kérdés a sajtónak hozzá, de a független sajtónak ott rengeteg tiszta szimpatizáns ezt kikéri magának, és hogy nem... Már mit kell kérni? Hát, hogy van egy kritikus kérdés, és akkor már rögtön, nem tudom, megírják a 444-nek, vagy a Telexnek, vagy bárminek a kommenteket, hogy lehet ilyet kérdezni, meg ilyenek, hogy nem túlságosan védenek ettől, vagy miért lehet ez a hangulat az ilyen legkeményebb rétegben, hogy... Lehet, hogy az emberek szeretnének rendszerváltást az országban, és lehet, hogy fontosabbnak tartják, és lehet, hogy ők is és furcsálják azt, hogy felajánlottak 600 millió forintot 1%-okból egy bizonyos sajtóorganumnak, és utána van egy ilyen hétvége, és azt kell olvasniuk 35 cikkben, hogy éppen mit hazudik, és hogyan a hatalom, és mondjuk ők egész nap dolgoztak, vagy két napot dolgoztak azért, hogy mondjuk egy kórházba elvigyenek játékokat, fertőtlenítő szereket, és lehet, hogy fontosabbnak tartják, és lehet, hogy rosszul esik a vidéki embereknek, akár kis településen, akár nagy településen, hogyha Budapesten 100 ember tüntet, akkor azt élőbe adják a sajtóorganumok, de hogyha 2000 ember összegyűlik Orosházán, vagy Zalaegerszegen, vagy Zalabaksán több száz ember, akkor meg senkit nem érnek el. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy az országos sajtónak az is feladata lenne, és erre nem az a válasz szerintem, és jó válasz a sajtó részéről, de hogy Magyar Péter úgyis mindig ugyanazt mondja. Mert ez egyrészt nem is igaz, mert hogy kiderült egy csomó sajtóorganum, amikor bejelentettük már századszor, hogy október 23-án mi tartunk egy nagy rendezvényt, a nemzeti menetet, akkor lehozták, hogy Orbánra válaszul Magyar Péter bejelentett, hogy nemzeti menet lesz. Miközben legalább 30 vidéki helyszínen már megbeszéltük jóval Orbánik bejelentése előtt, és elmondtuk, hogy lesz október 23-ai rendezvényünk, és hogy oké, nem jön le egy sajtó, mert nyilván nem kell minden nap lejönni, és nem is tudnak, nincs arra kapacitásuk. De hogy azt mondjuk 30-40 napig egyszer se jön le, és közben még egyszer mondom, ha 200 ember tüntet, nem is tudom, hogy tüntete, azt meg megírják. És hogyha ezt valaki, akár tiszta szimpatizáns, akár civil, akár én ezt néha felhánytorgatom, akkor ez probléma. De minket lehet politikusokat kritizálni, lehet, csak szét lehet szedni a magánéletünket. Ha már most így tekintesz rá, akkor nem lehet mondjuk akkor, ha hatalom lesz eljutni odáig, hogy akkor nem válaszolsz majd. De összedől ettől a független sajtó, ettől rosszabb lesz a független sajtó. Mikor nem válaszolok? Nem most, de hogyha most már ilyen, ezek felerősödhetnek. És egy csomószor válaszolok, nem hogy a független sajtó. Igen, csak hogy nem lehet az, hogy ez az ellenérzésed növekszik majd, főleg, hogy most a hatalomban lesz. De nincs ez nem ellenérzés. Én azt szerintem azt érdemes megérteni, hogy nekem személyesen semmi bajom nincsen. Én sok riportert ismerek, sok szerkesztőt ismerek, és nem tudom, hogy ők miket mondanak. Én nem szoktam alapvetően rosszat mondani róluk. Mi adunk nekik interjút. De az, hogy neked, ha te látod, hogy vagy egy politikai kampányban, hogy látod, hogy te milyen kélezett helyzetben kell, hogy megfeleljél, meg az egész politikai közösséged, és úgy érzed, hogy ezt nem véletlenül esetleg hátráltatják, nem a kritikus kérdésekkel vagy a kritikával, hanem egészen mással, és ezt te szóvá teszed, ettől most rosszabb lesz a független sajtónak. Én leszek az első, és ezt elmondtam nagyon sokszor, hogyha valaki tényleg bántja a független sajtót, tényleg be akarja szántani. De egyelőre azt látom, hogy egyébként volt egy óriási felzúdulás, a Fidesz tematizált egy hónapon keresztül tavasszal, és ugye a független sajtó meg elképesztően hangosan és magára gondolva tematizálta ugyanezt a dolgot, majd beszedtek sok 100 millió forintot, ezen felbúzdulva az emberek elkezdték támogatni még inkább a független sajtót. Majd egyébként hát azért, hogy is mondjam, nem úgy működnek, és majd most megint jön össze ugyanez, most ugye erre a mostani történések majd megint be fogja hozni a Fidesz, hogy tematizálja a következő egy hónapot ennek a törvénynek a szigorítását, és megint eljátszuk ugyanazt a dolgot. És közben meg azt nem vesz észre a független sajtó, hogyha ez a hatalom marad, amit most van, akkor nekik valószínűleg hosszú távon tényleg végük van. Mert ez a hatalom, ez nem fogja elviselni. Nem mondom, hogy nem vennék ezt észre. Hát jó, de én nem azt mondom, hogy én nem azt sosem kértem, hogy a Tiszával bánjanak kesztyűskézzel. Ha megnézed azokat az interjúkat, amiket velem csinálnak, és tényleg most a független sajtóról beszélek, akkor azért voltak nagyon nehéz és kemény kérdések, voltak nagyon kritikus állítások, amire vagy jól, vagy rosszul megfeleltem, vagy a kollégáim megfeleltek. De soha nem ugrottunk ezek elől. Az meg egyébként, hogy hogyan kommunikál egy párt, hogy éppen kit küld, mikor, kinek engedi, nyilatkozzon, kinek látja helyesnek, az meg azért a mi döntésünk. Ez a mi felelősségünk, ezt nem lehet tőlünk elvenni. Hogy ezt jól tesszük, vagy rosszul tesszük, vagy hogy ez a sajtó kedvére teszünk ezzel az egy más kérdés. De azt meg értsen meg mindenkit, hogy nekem, mint a Tisza vezetőjének, vagy egyébként egy másik vezetőnek, más a felelősségünk, mint a sajtónak. Kritizálni mindig könnyebb. És az nem baj, mert ez a sajtó feladata, de mindig könnyebb valamit kritizálni, akár megmondó emberként, véleményvezérként, akár sajtómunkatársként, mint egyébként megcsinálni azt a dolgot. És és szerintem azt meg ne vegye el senki azt a jogot, hogy akár magánemberként, akár politikusként az ember néha válaszoljon és néha kritizáljon. Ez nem azt jelenti, hogy bárki ellene menne a sajtó szabadságának, vagy beleszólna a szerkesztési elveikbe. Nyilván, hogyha valaki úgy jelentett meg cikket, mint az Index, és az Indexet most propaganda képében említem, tehát mint az Index vagy a TV2, akik soha nem kérdeznek meg minket, és úgy lehoznak hazugságokat, és minden pert elveszítenek, és ezt a független sajtó teszi, akkor engedtessék meg, hogy ez számon kérjük. Most egy pert pont megnyertek, igen. Első fokon igen, megnyertek. De hát az is, az egyébként egy, én soha nem kritizáltam eddig úgy igazán a bíróságokat. Dolgoztam ott, családom is dolgozik ott, és tudom, hogy ott is milyen dolgok, problémák vannak. De mondjuk ez egy totál justizmor. Tehát, hogy meg se hallgatnak, és eldöntötte előre az igen tisztelt bíróság ezt a dolgot. Nonsens, és nem én mondom, hanem bírók mondják, sajtó helyrehozatással foglalkozó, magasabb szintű bíróságon dolgozó bírók, hogy ez nonsens. Amikor valaki egy szintiszta tényállításra, egy hamisított dokumentumra azt állítja, hogy ez egy vélemény, az nagyon-nagyon messze vezet, mert így tényleg az lehet, hogy valaki hamisít egy dokumentumot, akár a független sajtó valamelyik újságírója, amiben leírják, hogy nem tudom, Orbán Viktor embereket akar ölni, és másnap leírják, hogy hát befújt a szél az ablakon egy ilyen dokumentumot, és Orbán Viktor gyerekeket akar ölni, és nem lehet ilyeneket mondani. És ezért mondom, hogy ez nagyon messzire vezető ítélet, de szerencsére első fokú és nagy jelentősége nincs is. Mindenki tudja, hogy az Index Mészáros Lőrinc kezébe van, tehát az Orbán család kezébe van. Mindenki tudja, hogy a legaljasabb propaganda lap lett a TV2 mellett. Ez, ő az új Origo. Egy ideig figyeltek rá, hogy ugye ne legyen nagyon egyértelmű, de hát mostantól teljesen az utolsó 200 napra beállították a csatarendbe, és előre tolták a TV2-vel. A TV2 különböző testrészeimről készít videókat, az Index pedig tolja ezt a hazug narratívát a adóemelésestől, meg mindenestől. Lelkük rajta. Még egy témáról akartam beszélni, ez a hatalom. Ez a hatalom pszichológiája engem nagyon érdekel, hogy a hatalomhoz való viszonyod ez mi? Hát talán már említettük az előbb ezt a dolgot, a szükséges rossz. Én nem is szeretem a hatalom szót használni, amikor mondják, hogy majd amikor a Tisza hatalomra kerül, akkor én mindig igyekszem kijavítani, hogy amikor esetleg kormányzati felhatalmazást kap, vagy bizalmat kap az emberektől a kormány az ország vezetésére. A hatalom az egy szükséges rossz. Nem is tudom, hogy pontosan mit jelent. Az, hogy vezetsz egy közösséget, az, hogy vezetsz egy céget, az, hogy vezetsz egy települést, az, hogy vezetsz egy országot, vezetsz egy európai közösséget, vezeted az ENSZ sóhivatalát, vagy bocsánat, hogy ezt mondom, vagy vezeted a katolikus egyházat. Mi az, hogy hatalom? Az, hogy mások életét jobbá tudok tenni, vagy befolyásolni. Hát hatalom egy nagyon durva drognak tűnik nekem, és ezért érdekel ez, mert a Fidesznél se azt érzem, hogy mondjuk a szakértelmük nincs ott most már, mondjuk az sincs szerintem, de hogy Rendszer Tamás egy jó szakember, Dajs Tamás is lehetne nyertelni. Lehet, de hogy azt érzem, hogy mint ember, vagy mint a hatalom mérgezte meg ezt a közeget, és igazából lehet, hogy amikor elkezdték, még ők is tényleg jó szándékkal kezdték el, valószínűleg igen. Csak hogy a hatalom... Én is azt hittem sokáig, de most már élek agyarul bele, hogy ez nem így volt. Vagy a hosszú hatalom mennyire eltorzíthatja az embert, a környezetét. Nagyon. Hogy ettől nem félsz, hogy ez mennyire hát hatással lehet rád is meg a környezetedre, mert ez nyilván mindenki úgy megy, hogy velem nem fog megtörténni. Én leszek a jó példa, de közben hát ez nehéz előre. Bocsánat, de hogy vitatkozzam, én soha nem mondtam azt, hogy velem ez nem történt meg, és pont arról beszélek. És pont azért jelentettük be az elején, hogy mindenféle módon korlátozni kell a hatalmat. Tehát a fékeket és ellensúlyokat azért kell visszaépíteni, azért kell bevezetni, hogy egy maximum 2 ciklusig lehessen valaki miniszterelnök, és még egy csomó mindent. Azért írtak a kollégáim nekem egy 63 pontos listát. Ugyan hatalmam nincs, mert szerintem egy pártvezető vagy egy ilyen politikai közösség vezetője igazi hatalommal nem rendelkezik, legalábbis végrehajtóival biztos, hogy nem. Felelősséggel igen. Mert ugye szeretnénk elkerülni. Én egy pillanatig sem mondom azt, hogy a vezetés, hogy egy közösséget vezetsz, vagy később a hatalom, az nem torzítja a személyiséget. Igenis torzítja. A legjobb embernek is torzítja a személyiségét, ha van ilyen, hogy legjobb ember. És ez negatív irányba, egészen biztos. Mert egyrészt elveszíted idő után a valósággal a kapcsolatodat, a flexibilitásodat, biztos, hogy az emberségedből is. Azért, amiért egy sebész, és bocsánat, hogy őket emelgetem sokszor, de akinek szembe kell nézni a halállal, akármennyire is lelkiismeretes, egy idő után hozzászokik ahhoz, vagy egy katona. és valószínűleg nem úgy megy be 18 évesen vagy 16 évesen a hadseregbe, mint ahogyan kijön 50 évesen vagy 55 évesen. Még akkor is, hogyha nem kellett háborúban részt vennie. És a hatalom is ilyen, hogy annyi sorssal találkozol, annyi tragédiával, annyi nehézséggel, és olyan sok nehéz döntést kell meghoznod, hogy az biztos, hogy megkeményít. És ennek lehetnek pozitív aspektusai, de inkább negatív aspektusai vannak. Egyre inkább kiveszik belőled az ember, és ezért kell ezt korlátozni. Annyi kompromisszumot kell kötni a hatalomba, hogy... Azt nem is említettem nyilván. Amit most nyilván jó azt mondani, hogy minden rendbe lesz téve hosszú távon, de hogy valószínűleg olyan kompromisszumok jönnek szembe az emberrel, amit nagyon nehéz megértetni egy átlagemberrel. Puding próbálja az evés, és azt tudom erre mondani, akkor megyünk át a hídon, amikor odaérünk, azt is tudom mondani, de azt is, hogy mi nem, ezért nem ígérjük azt, hogy örök élet ingyen sör, és azt sem, hogy kolbászból lesz a kerítés, vagy hogy 2030-ra utoléljük Ausztriát, hanem pont azt mondjuk, hogy vannak teljesíthető dolgok, vannak egy év alatt, négy év alatt teljesíthető dolgok, és lehet, hogy változik a nemzetközi környezet, lehet, hogy találunk olyan dolgokat, olyan csontvázakat, olyan titkos kormányhatározatokat, olyan nemzetközi kötelezettségvállalásokat, szerződéseket, oroszokkal, bárkivel, ami kicsit nehezebbé teszi, lassabbá teszik, de hogyha te őszintén kommunikálsz, ha te otthon őszintén kommunikálsz a feleségeddel, vagy a gyerekeiddel, hogy nézzétek, most nehéz helyzet van a családi költségvetés. Édesapátok elveszítette a munkáját, nagymátok megbetegedett, és most őre kell vigyázni. Devizahiteles csapdába kerültünk. Akkor szerintem meg lehet beszélni ezt a családban is, és kicsit azért olyan az ország is, mint egy család. Csak nyilván nagyobb számok vannak, és sokkal szerteágazóbb néha döntési kényszer, vagy feladat. De attól még ez egy költségvetés, attól még itt vannak számok, vannak emberek, vannak különböző szakágak, de mégis csak ha őszintén kommunikálsz, nem fogsz tudni mindenkihez eljutni mindennek. De szerintem nagyon-nagyon-nagyon látszik egy emberen, még akkor is a politikus, hogy őszinte, hogy a jó szándék vezeti el. Attól még hibázni fog, mert ember, még egyszer mondom. De ez a 60 hány pontot? 61? 63. 63, ez publikus valamennyire? Még nem publikus, de lehet akár publikus is, mert sincs benne semmi titok. Milyen pontokon veheted azt észre, hogy te már nem azt csinálod, amire... Monitorozott folyamatosan? Mert nem én, a kollégáimat kértem igazából, hogy kérjék számon, és már nagyon sok pontot számon kértek, és nekem annyi volt a kérésem, hogyha azt látják, hogy ebből 2-3-4-5 ponton nem tudok visszavenni, vagy nem tudok én személy szerint, de lehet, hogy ez rájuk is vonatkozik, akkor szóljanak, mert akkor nem kell csinálni tovább. Mert akkor nem rosszabbat szeretnénk csinálni, nem egy Orbán Viktor light-ot szeretnénk csinálni, nem egy Fidesz light-ot szeretnénk csinálni, hanem sokkal jobban szeretnénk csinálni. De hogy azok, akik monitoroznak, de is lehet, hogy hatalom közelébe lesznek, és őket is ugyanúgy megronthatja. És ők is lehet, hogy kompromisszum képesebbek lesznek ilyen szinten, hogy igazából ez jót tesz az országnak. Azt nézzük el. Hát most azt akarod kihozni, hogy semmit nem lehet csinálni, és mindenképpen rossz lesz, és eleve elrendeltetett, hogy itt csak diktatúra lehet. Hát csak olyan szerintem a hatalomnak a pszichológiája, hogy mennyire rá lehet függni, vagy mennyire félreviheti az embereket. Mert annyi rossz példát láttunk, hát itthon meg főleg, de... Hát szerintem azért nemzetközi szinten is nagyon-nagyon sok rossz példát láttunk. De láttunk jó példákat. Láttunk, csak alapból a hatalom az jobban vonzza azokat, akit kevésbé kéne hatalomba engedni. Ez is igaz. És akkor így az ember így kicsit óvatos, főleg itthon, hogy olyan, mintha egy drogra azt mondanád, de én nem szokom rá, de azért elkezdem lőni magam vele, akkor így azért nem tudsz mit csinálni. Erre hagyd mondjak két dolgot gyorsan, hogy egyrészt tök igazad van, hogy olyan embert kéne igazából választani, vagy vezetőnek választani, vagy vezetőknek választani, akik nem akarják, nem küzdenek azért, hogy a hatalomba kerüljenek. Ugyanakkor az is igaz, hogy a politikai hatalom azért nem egy kisasszony sport. Tehát azért lehetnek neked nagyon nagy elveid, meg lehetsz te egy ilyen balettos, nem tudom kicsoda, de az elég gyorsan el fogsz vérezni. És nem azt mondom, hogy sárkány ellen sárkányfű. Ezt főleg nem magamról nem mondom ezt, mert én nem tartom magam egy ilyen embertelen, hazug, nem tudom, hatalmi gépnek. És azt is mondom, hogy teljesen őszintén, hogyha van jobb, és hogyha valaki ezt jobban csinálja, én nagyon-nagyon boldog leszek, és megyek a meccsre, és élem a nyugodt életemet, amit korábban éltem. és azt is, abban is igazából nincs garancia. Inkább volt, hogy valamikor azt érezted, hogy a hatalom eufóriája így a fejedbe szállt egy kicsit, és akkor így vissza kellett fogni, vagy így felülvizsgálni magad? Nem, inkább az ellenkezője volt, hogy amikor volt az európai parlamenti választás, és ugye nagyon egy nagy, hatalmas ilyen sprinten túl voltunk országjáráson, rengeteg munkán, nagyon sok stresszen. Tulajdonképpen, ha őszinték akarunk lenni, akkor ezt épésszel nem lehetett volna túlélni azt a fajta támadássorozatot, amit én meg a párt kapott. És mégis elértünk 30%-ot, nem tudom, 1.300.000 szavazatot, és a semmiből állami támogatás nélkül egy óriási siker. Akkor tulajdonképpen két pillanat volt, amíg azt mondtam, hogy na, ez valami. És amikor átfutott rajtam egy ilyen eufórikus érzés, majd utána elmúlt. És ez már az egyetemen is így volt, amikor nagyon izgultam egy vizsgán, egy római jogszigorlaton, és akkor átmentem, és mondjuk jó jelet kaptam, akkor utána két percig, és sokan mondták, hogy nekem kéne ilyen mindfulness terápiára mennem, hogy tudjam értékelni. Meditálnod kéne, nem? Hú, ezt is sokan mondták. Annyi fajta javaslatot kaptam a barátnőmtől, a családomtól, a barátaimtól, hogy miket kéne csinálnom, hogyha én ezt mind megcsinálnám, akkor nem tudom, mikor tudnék országot járni, de biztos, hogy igazuk van. És az is igaz, hogy az az én felelősségem, vagy az adott vezető felelőssége, hogy ő mentálisan rendben legyen, hogy tudja a hibáit, hogy tudjon reagálni a kritikákra, hogy jól tudjon reagálni, hogy emberséges vezető legyen, mert különben minek csinálod. És ezért aztán nem jó az a kifogás, barátnőm szoktam mondani, hogy mindenkinek arra van ideje, amire igazán szeretne időt szánni. Tehát az nem kifogás, hogy te most azért nem sportolsz, te most azért nem alszol, te most azért nem tudom, meditálsz, mert hogy nincs rá időd, mert hogy nagyon nagy a felelősséged, sokkal nagyobb a felelősséged, mint mondjuk egy sima ügyvédnek. Neki is van felelőssége, de más a felelősségi szintet. Ezért aztán nyilván kell ebben fejlődnöm, ott van az a 63 pont, lehet, hogy majd egyszer nyilvánosságra hozzuk, de lehet, hogy ezt inkább majd a választások után, mert azért minden óvatosan kell bánni. Mindenesetre én nem a hatalom szót szeretem, és én tényleg azt gondolom, és ez megint nem színészkedés, hogy az a te vezetsz egy országot, vagy egy közösséget, vagy akár csak az első sorban állsz, hogy küzdesz, akkor az inkább egy szolgálat. És aki tényleg ezt belülről látja, hogy mi mit élünk át minden nap, a propaganda miatt, meg egyébként a fegyver nem különbsége miatt, meg a felfegyverzettség különbsége miatt, akkor az látja, hogy ez inkább egy szolgálat. És én komolyan gondolom, nekem tényleg ott volt Antal Józsefnek az emléklapja az asztalomon, amit kaptam a Rabatalánál, hogy én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle, teszem, amíg tudom. Hogy meddig tudom, és az most nem csak rám vonatkozik, az majd azt eldönti. Már elképesztő mennyiségű rajongást is kapsz, meg elképesztő mennyiségű a várakozás is, és akkor így is helyen tudod ezt kezelni? Hogy gondolom azért a környezeted... Mit jelent az, hogy rajongás? Hát... Az, hogy szelfiznek veled, vagy az, hogy mosolynak rád, meg sok sikert kívánnak. Hát benned akkor úgy mondom, hogy nagyon sokan ilyen utolsó remény, nagyon sok hitüket beléd vetik, és... De azt szerintem nem rajongás, hanem az egy óriási felelősség. Ez egy felelősség, és ez megint nem egy hatalom, hanem egy felelősség. És az meg szerintem mindig egy teher, hogy te akkora felelősséget tesznek rád, aminek meg tudsz felelni. És én ennek a saját magam felelősségét érzem ebben, hogy ezért kell napról napra fejlődnöm, hogyha éppen a független sajtó iránti kritikámról van szó, vagy a kommentelésemről, vagy a higgadtságomról, vagy az emberségem még nem tudom, jobb fejlesztésről, annak meg kell felelnem, mert valóban van egy ilyen várakozás. De mindig próbálom ezt a várakozás menedzsmentet egy kicsit lejjebb vinni és hűteni, mert nem Magyar Péterről szól ez a dolog. Szerencsére nagyon-nagyon sokan vagyunk, és ahogy megyünk előre napról napra, egyre többen vagyunk, mind szakemberekben, mind politikusokban, mind önkéntesek. Van szakember, pszichológus mondjuk, akivel beszélnek? Jelölt már sok van. Időt kellene szakítanom rá, de azért nekem annyi beszélgetésem van a kollégáimmal, meg akik távolabb állnak tőlem, hogy azért szerintem azok felérnek ilyen önismereti dolgokkal is. Meg hát azért annyi behatás ér. De nem akarok elugrani ez előse. Tehát nem szégyen beszélgetni akár pszichológussal, akár már ővel, csak ami a legnehezebb ebben, az a magánélet teljes, az igazi magánéletnek a teljes hiánya. És ugye nem véletlenül helyez rám ekkora a súlyt a propaganda, nem véletlenül akar mindennel kilőni. A szó átvittés lehet, hogy valódi értelmében is. Mert tudják, hogy azért még mindig elég jelentős a szerepem ebben a közösségben, és ezért mindenféle nyomást helyeznek rám, amikor a gyerekeidet gyalázzák, amikor a barátnődet egészen aljas módon gyalázzák, amikor a szüleidet, az elhunyt nagyapádat vérbírozzák, akit korábban kitüntettek, aki korábban megbecsült tagja volt egy közösségnek, aki soha senkinek nem ártott, aki nem tudom hány embernek segített ingyen. Az volt a jelmondat, ami tényleg, mint a református, hogy áldás, békesség és szelídség, és akkor meg kell azt élni az édesanyádnak, hogy az ő édesapját, azok az emberek, akik korábban kitüntették, vérbírozzák, az édesapámat mindennel vádolják, a testvéreim mert gyalázzák, azért ez nehéz. És ezt, de azért tudod ezt túlélni, mert tudod, hogy ezt ők miért csinálják. És a nagy része azért van, hogy egy olyan nyomást helyezzenek rá, hogy ezt ne bírd elviselni, és bedobd a törő között. És nyilván ehhez használják nem csak a propagandát, hanem bizonyos magukat függetlennek mondó, megmondó embereket, elemzőket, kritikusokat, és a sajtó egyes részeit is. És ezért van óriási felelőssége, nem miattam, hanem mondjuk a tiszta más politikusai miatt. Nem mindenki tudja ezt elviselni. Lehet, hogy kifele Forsthoffer Ágnes, az alelnökünk, mosolyog. De amikor egy hét alatt akarják tönkretenni a családi vállalkozásukat, amit évtizedek óta visznek, amikor a szüleit gyalázzák, amikor a 27 évvel ezelőtti Anna Báli bálkirálynői címét is el akarják vitatni, és azt mondják, hogy megvették neki, akkor nem biztos, hogy mindenki ezt jól viseli. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány nem tudta elviselni. Lehet, hogy Bódis Krisztálnak mindig mosolyog a szeme, de két hétig nem tudott kimenni az utcára, amikor halálos fenyegetéseket kapott, és nőiségében és mindenben meggyalázták. Mert egyszerűen félt, és nem tudom, ilyen pánik tört rá. És azóta ezt leküzdötte, és ki tud menni, és rengeteg szeretetet kap. De óriási a felelőssége szerintem mind a sajtónak, mind az embereknek, hogy átlássák, hogy azért ez nem egy átlagos, normális helyzet, amiben vagyunk. És szerintem mindenki igyekszik a maga részéről 100 vagy 120%-ot teljesíteni, de ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesek leszünk. De szerintem nagyon látszik ezen a közösségen, minden tagján, még a leghibásabb tagján is, hogy itt nem a hatalomért csinálják az emberek, nem a koncokért vagy a pénzért. Itt olyan emberekről beszélünk, akár a szakértőinknél, akár az önkénteseinknél, akik elértek valamit az életükben, akik letettek valamit az asztalra, akik jelenleg visszaadnak valamit a közösségüknek. Itt nem olyan emberekről beszélünk, akik táskahordóként akarják elkezdeni egy polgármester mellett, vagy egy képviselő mellett, majd utána 10 milliárdokkal mennek nyugdíjba, vagy hiszik azt, hogy úgy mennek nyugdíjba, és most nem akarok személyeket mondani, hanem másfajta embereket, és lehet, hogy nem lesznek tökéletesek. És lehet, hogy amikor a hatalom vagy a szolgálat közelébe kerülnek, akkor valamelyik megremeg, és rosszat tesz, de akkor annak legyen következménye. És hogyha lesz következménye, lesz példa, hogy a munka, a munkának, a tanulásnak, a tisztességnek van eredménye egy országban, akkor a fiatalok is ebben fognak felnőni. Ha azt látják, hogy te egy stróman vagy, hogy te egy oligarha vagy, te eltaposol másokat, te gyűlöletet keltesz az adófizetők pénzén, ez a normális, és így tudsz előre jutni, és másokat el lehet taposni. Olyan embereket, akik korábban megbecsült tagjai voltak akár annak a közösségnek szakmailag vagy emberileg, akkor meg azt fogják példának tekinteni. Szerintem óriási felelősségünk van, hogy milyen mintát, milyen példát mutatunk az országnak és a fiataloknak, és úgy általában a közösségünknek. Én remélem, hogy ez mi jó példát tudunk mutatni, és remélem, hogy a közösségünk minden tagja fel fog ehhez nőni. Ezt meg főleg, hogy én is minden nappal fogok fejlődni, mert nyilván van hova. Utolsó kérdésem lesz. Tegyük fel, hogy 2026-ban és megnyertétek a választást, és te kerülsz hatalomba vagy szolgálatba, ahogy mondtad. Van olyan dolog, amit üzennél az akkori énednek, aki átveszi az ország vezetését? Van. És mi lenne az?